NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven, scholen en verpleeghuizen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat hebben Dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer laten onderzoeken. De luchtverontreiniging van die wegen kan volgens de GGD leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. Op station Zaventem in de buurt van Brussel is een jongen omgekomen bij een vechtpartij. Hij viel samen met een andere jongen van het perron. Beide slachtoffers werden gegrepen door een hoge snelheidstrein. Het zijn jongeren van 16 en 18 jaar oud. Het tweede slachtoffer overleefde het ongeluk, maar raakte zwaar gewond. In het Verenigd Koninkrijk heeft een politicus uit Nigeria bijna 10 jaar cel gekregen. Hij had een straatverkoper uit de Nigeriaanse stad Lagos naar het Verenigd Koninkrijk gebracht met de smoes dat hij daar zou kunnen werken. In Engeland bleek dat hij een nier van de man wilde hebben om aan zijn ernstig zieke dochter te geven. En voetballer Lionel Messi heeft excuses aangeboden aan zijn teamgenoten voor het missen van een training vorige week. De stervoetballer van Paris Saint-Germain vloog met zijn gezin naar Saoedi-Arabië vanwege zijn ambassadeurschap voor dat land. Hij zegt nu dat hij niet wist dat de trainer van de club een straftraining had ingelast na de thuisnederlaag van de dag daarvoor. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Deze bevrijdingsdag vieren we met ons wekelijkse nieuwsforum. En met die gasten bespreken we al het nieuws rond 4 en 5 mei. De explosies in Rotterdam en we blikken vooruit op de kroning van koning Charles morgen in Engeland. En we zijn bij de voetbalwedstrijd RKC Volendam. RKC strijdt nog volop mee voor een ticket voor de play-offs. Ja, ze zijn er bijna een half uur bezig natuurlijk voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Onze commentator ter plaatse is Jan-Vincent van Zuiden. Blijft Volendam een beetje overeind? Ja, goeie avond. RKC staat met 1-0 voor. Al na 3 minuten viel het doelpunt van Oukili, maar Volendam blijft zeker overeind. Ja, Suze, je zei het al, RKC speelt om de play-offs om Europees voetbal te halen. Volendam speelt om in de Eredivisie te blijven, rechtstreeks degraderen. Nou ja, daar hoeven ze zich niet zo zorgen over te maken. Maar ze staan maar 2 punten boven plek 16. En als je daar terechtkomt aan het einde van de rit, dan moet je promotie-degradatiewedstrijden spelen. Ja, daar wil je liever niet in terechtkomen. Maar ja, Volendam heeft dus nog wel wat punten nodig om zich veilig te spelen. Het spel ligt nu even stil, omdat na een vrije trap een speler van Volendam naar de grond is gegaan. Dat is Ben Amar na een duel met doelman Fase is aan het hoofd geraakt. En dus heeft scheidsrechter Bas Nijhuis het spel even stilgelegen. Een heel vroeg doelpunt dus. Daarna ook wel wat kansen gezien over en weer. Muren was er namens Volendam dichtbij met een stiftje op de lat. En ook Orestario die testte alleen de vuisten van Fase. En aan de andere kant had Jozefsson een aantal goede kansen. Zo is het een leuk eerste half uur bij RKC Volendam. Die beide dus wel ergens nog om spelen. Beide nogal ergens dus om spelen waren, denk ik, de laatste woorden van Vincent. Volendam. Van Jan Vincent. 1-0 is daar dus de stand voor RKC. Wij gaan hier van start met ons nieuwsforum. Aangeschoven zijn WNL-journalist Elif Izikman, historicus Wim Berkelaar en communicatieadviseur Jan-Willem Wits. Welkom allemaal. Wij gaan terugblikken op het nieuws van deze week, de grote nieuwsevenementen. Maar we vragen jullie ook altijd eventjes, wat is jullie opgevallen? Waar willen jullie het over hebben? Elif, om bij jou te beginnen, de Turkse verkiezingen. Ja, want die zijn hier eigenlijk al eerder begonnen dan in Turkije zelf. Turkse Nederlanders mochten deze week naar de stembus op verschillende plekken. En ja, ik merkte eigenlijk dat daar redelijk weinig aandacht voor was in de media. Het is op zich ook niet heel raar, want het is natuurlijk een beetje voor veel mensen, denk ik, ver van mijn bedshow. Maar het is wel een heel belangrijk moment voor Turkije zelf. Dus dat wilde ik inbrengen. En toch ook een land waar we het heel veel over hebben gehad de afgelopen tijd. Heb je zelf gestemd? Ja. Ga je vertellen op wat? Dat vind ik moeilijk, maar niet op Erdogan in ieder geval. Okay. In 2018 stemde 3/4 van de 260.000 Nederlandse Turken op Erdogan. Verwacht jij dat de steun voor Erdogan onder de Turken in Nederland weer zo groot zal zijn? Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Als je kijkt naar wat voor mensen erop afkomen en puur gebaseerd op stereotyperingen van hoe mensen eruit zien, zou je zeggen van wel, maar... Kan je dat uitleggen? Ja, als je daar rondloopt, dan, zoals ik zei, een beetje stereotyperend, maar toch veel conservatief ogende mensen. Ja, dat zijn toch wel de mensen die onder de achterban van Erdogan... Dus met een hoofddoek bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En jongeren? Turkse jongeren in Nederland? Niet zelfstandig. Ik zag heel veel families, gezinnen. Dus met zeg maar, ja, vaders en moeders en dan wat jongere kinderen. Niet jonge kinderen, maar volwassen kinderen. Maar ja, ik zat in Den Haag. Ik weet niet of dat nog iets Heb je bijvoorbeeld een Volt-achtige partij in Turkije? Of... een pro-Europese partij? Ja, nee, maar zeg maar Je hebt een groene partij. Die is redelijk klein. Je hebt de links-seculiere partij, wat eigenlijk de grootste oppositiepartij is. Maar ja, liberaal. Het is anders liberaal dan hoe wij dat hier kennen natuurlijk. Dus, ja. Maar denk jij dat er echt minder Erdogan gestemd wordt door Nederlandse Turken dan voorheen? Want dat was altijd wel zo, hè? Dat in Nederland stemden meer Turken op. Ik verwacht dat dat nog steeds wel zo is. Dat er hier meer Turken dan daar. Maar ik kan niet inschatten of het ook gedaald is, de steun. Nee. Ten opzichte van vorige paar verkiezingen. Dus, kan Erdogan de verkiezingen verliezen? Ja, zeker. Ja. Dat is volgens mij een reële optie. Ja, het kan beide kanten op. Dat is ook wat elke expert zegt dat er ook over. Van, het zijn echt spannende verkiezingen. Normaal is het niet zo spannend, omdat je eigenlijk wel weet van hij gaat toch wel winnen. Maar nu, ja het kan beide kanten op. En volgens mij is het verhaal wat ik vaak hoor is de kans dat hij de verkiezingen verliest is groot. Maar wat hij dan doet, dat is de grote vraag. Dat is natuurlijk een beetje het beeld wat we hebben. Dat Turkije ook wel een land is waar je misschien dat toch een beetje kan controleren wie uiteindelijk die verkiezingen wint. Of is dat niet zo? Is het echt gewoon een hele vrije democratie? Nou ja, een hele vrije. Er zijn natuurlijk bepaalde rechten afgeschaft in de afgelopen jaren. Dus in die zin is het geen vrije democratie. Maar wat je wel ziet, er is echt toezicht bij de stemhoekjes. En dat was hier ook gewoon. Er zitten meerdere mensen aan tafel. Je zit echt in een hoekje. Dus in die zin, ja, wat er daarna met de stemmen gebeurt, dat weet ik niet. Dus daar durf ik ook niks over te zeggen. Maar het is niet zo dat het een totale farce is. Zeg ik als kiezer. Nee, en nog heel even hoor, want dan ga ik je met rust laden over de duider van de Turkse verkiezingen. Ja. Want dat ben je natuurlijk ook niet. Laten we eerlijk zijn. Eerste half uur zijn we al vol. Nou ja, ik wilde jullie net misschien nog een geschiedenisvraag of zo erbij. Even alles uitleggen hier. Heel even nog, hoe volg jij zelf dan die verkiezingen of die uitslag? Is dat iets wat je dan nog best wel actief volgt? Ja, ga ik wel volgen. Ja. Ja, dat heb ik de afgelopen 10-12 jaar eigenlijk wel gedaan als er verkiezingen in Turkije waren. Het is niet zo dat ik de hele avond voor de tv zit zoals je hier bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar ik ga het wel checken, ja. Ja. 14 mei dus, die verkiezingen. Ja. Jan-Willem Wits, wat is jouw nieuws van deze week? Ja, de stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn. Ik vond het echt. Ik heb niet zo heel veel met stakingen. Maar ik was zo onder de indruk van hoe effectief deze staking was. Dus heel gericht. Ja. Dus je liep naar Albert Heijn in. Groente, zuivel. Het was gewoon helemaal weg. Je had echt het gevoel dat je even 5 mei, dat je even terug was in de Tweede Wereldoorlog of in een ander arm land. Dus het was een hele selectieve, zeg maar, het was een hele gerichte actie. Dus niet de hele supermarkt dicht, maar gewoon puur die. Ja, en iedereen voelde zich meteen onthand. Ik heb ook vandaag gelezen dat Albert Heijn heeft deze week 35 tot 40 miljoen aan omzetverlies geleden. Mm-hmm. Mm. Het was nog nooit zo rustig bij Albert Heijn als afgelopen week. En ik had echt zoiets van, ja, yes, gaan jongens. Ja, mensen gaan dan natuurlijk naar een andere winkel. Denk je dat dat blijvend is? Nee, dat komt wel weer terug. Ik ben ook wel weer terug. Maar ik was vandaag weer bij een Albert Heijn. En toen was het nog steeds wel inderdaad wel een beetje opstarten. Maar de macht dat je dus inderdaad als distributiecentra... en dat zijn dus natuurlijk zwaar gemarginaliseerde werknemers... Ja. Dat die gewoon in staat zijn om binnen 24 uur... zo'n hele supermarkt plat te leggen. Ja. Ik vond dat wel echt, zeg maar, ouderwetse 1 mei... in plaats van 5 mei, zou ik maar zeggen. Dus ik was onder de indruk effectief ervan. Effectief dus ook. Heel effectief. Hey, en Jan-Willem, en dan bedenken, ik geloof dat er 4000 waren... en daarvan staakte 1100. Ja. Dan moet je nagaan, dat bewijst je stelling. Dat je zelfs met 1100 mensen kan je dus, laten we zeggen, Albert Heijn al helemaal in het onreden brengen. Echt, zeg maar, ik ben geen socialist, maar het ouderwetse gevoel van de arbeiders die verzetten zich en het lukt gewoon en het ligt gewoon plat. Het ligt gewoon plat. Dus, en ik kreeg ook de indruk dat heel veel consumenten gewoon best sympathie ervoor hadden. Ja. Dus dat ze het ook best wel konden begrijpen. Nou, misschien iets wat dan ook navolging gaat krijgen, als het zo effectief is. Nou, nu moet je een beetje voorzichtig zijn. Maar dat hoop jij dan ook weer niet. Deze week onder de indruk van deze staking. Ja, dus hulde voor de stakers. Ja. Wim Berklaar. Nou, ik heb gisterochtend heel vroeg bij een ander radioprogramma verzetsmensen herdacht, 5 mensen. En ik wil heel graag, maar we doen al iets in 4, 5 mei... maar ik wil heel graag, als het gaat om de oorlog... toch altijd omdat Nederland vaak als grijs wordt getypeerd. Maar ik wil heel graag toch ook weer even over verzetsmensen praten. Er zijn nou zo... Kijk, het was 80% zeggen ze altijd is grijs. En dan had je een aantal procenten die helemaal fout was. Hè? Dus de 25.000 Oostfrontgangers. Maar als je toch telt, gewoon in individuen... hoeveel mensen er toch ook in het verzet gingen... en hoe goed die mensen waren. Van allerlei snit. Ja, vind ik geweldig. Ik vind het ook ontroerend. Ik heb er gisterochtend iets over gezegd, maar ik zou er vandaag graag weer iets over zeggen. Ja, dan ga ik even reclame maken voor David met een podcastuitzending van de Goddeloze Podcast. Dat ging over de. Noem je nou de Goddeloze Podcast? De ongelooflijke gaat niet heel goed. Over een prachtige uitzending over de rol van de kerken. Met mijn collega Sjors Haring, die daar ook die een lans voor aangaf dat als nou één maatschappelijke organisatie het lef heeft gehad om zich openlijk te verzetten en niet één keer maar meermalen tegen de Duitse bezetting, tegen de Jodenvervolging, dat waren dat de kerken. Dat is waar, Jan-Willem, maar ik zeg wel bij... Nee, dat is zeker waar, dat bestrijd ik zeker niet. Maar laten we niet vergeten, je hoort heel vaak over het verzet. Het zijn communisten en gereformeerden, dat is voor een deel waar. Maar ik zie ook heel veel bijvoorbeeld hervormde christenen. Maar ook heel veel mensen uit de sociaaldemocratie. Bijvoorbeeld rond de kring van het Parool, Simon Carmichael, de schrijver en zo. En daar hoor je eigenlijk ook heel weinig van. Terwijl je nog vele katholieken. Mensen... Terwijl natuurlijk de grootste verzetsleider was natuurlijk mijn aartsbisschop de Jong. En in het zuiden waren de katholieken heel goed. Ja. Maar jij vindt dus, Wim... We moeten helden ook gewoon helden laten zijn. Niet te grijs maken, niet te veel keerzijde benoemen, ook van die helden. Nee, dat zeg je heel goed. Ik heb een keer een discussie gehad met iemand van het Verzetsmuseum. En overigens niks te nadenken. Ik begrijp het Verzetsmuseum zegt... de mensen zelf wilden geen helden worden genoemd. Dus doen wij dat het Verzetsmuseum niet. Dat begrijp ik wel. Maar toen sprak ik met een conservator, had ik een discussie. En die zei, ja, maar dan heb je toch... als je mensen helden noemt, dan moet je iets smetteloos hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mm. Een held, dat kunnen hele lastposten zijn. Mag ik een voorbeeld noemen? Henk van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Dat was een extreme lastpost. Maar een held. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld Hebe Koberen gekend. Jullie ook wel bekend. Heb ik heel goed gekend. De 1,58 meter metende dame, geestelijk o zo groot. Ja, dat was echt een quite a character. Dat was echt een karakter, die vrouw. Dat is echt niet iemand met handschoenen aan te pakken. Maar wat een heldin. Maar dat beschouw je dus als een smet, als je een character bent. Als je een karakter bent, dat is dus een smet. Nou ja, nee, maar een karakter betekent... een karakter is uitgesproken, dus dat roept ook wel eens verzet op. Mm, het is dus niet dat ik dat een smet vind, Elif... maar het is meer dat je dat roept irritatie op bij mensen. Want ik denk, ja, daar ben ik niet mee eens... want ze zijn zo stevig, ze zijn zo krachtig. Prima, hoort erbij. Verzetshelden. Ja. Bij deze. Nou, op deze genoemd. 5 mei genoemd. Zo door over 5 mei en wat dat voor jullie betekent. Maar eerst eventjes gaan we bij Jan-Vincent een kijkje nemen. Jan-Vincent. Ja, RKC Volendam, 5 minuten voor de rust. En het is 2-0 geworden voor RKC door een doelpunt van Florian Jozefzoon. Na een prachtige paas werkelijk waar van Pelle Clement vanaf het middenveld. Hij stuurde, stak Jozefzoon weg. En de bal ging mooi achter de verdedigers van Volendam langs. En Jozefzoon met een prachtig stiftje over Stankovic zorgde hij voor de 2-0. Een mooie voorsprong dus voor RKC in de eerste helft. Terwijl Volendam nu een hoekschop mag nemen. Die wordt weggekopt door Michiel Kramer, de topscorer van RKC. Maar RKC heeft het dus prima voor elkaar. En als je kijkt naar het verleden, 5 mei, RKC verloor nog nooit op deze datum. Volendam won nog nooit op deze datum. Nou, die reeks lijkt voorlopig in stand te blijven. Want RKC doet het uitstekend en doet dus ook goede zaken in de strijd om het playoff ticket om Europees voetbal. Want 2-0 voor bij rust, zo lijkt het in ieder geval tegen Volendam. Ja, verder met ons nieuwsforum. Laten we het hebben over deze bijzondere dag die het vandaag is. 5 mei, de dag waarop we onze vrijheid vieren. Ja, die bevrijdingsfestivals die vielen toch wel voor een deel in het water, ook door het slechte weer. Maar deze week bleek ook uit het vrijheidsonderzoek van het comité 4 en 5 mei... dat er dit jaar veel meer angst voor oorlog wordt gevoeld dan vorig jaar. Nu gaf 32% van de respondenten aan zich zorgen te maken over een conflict waar Nederland bij betrokken raakt. Vorig jaar was dit nog maar 8%. Dat is een grote verschuiving. Elif, hoe is dat voor jou? Is dit door die meer gevoelde oorlogsdreiging... Dat het voor jou ook zo voelt? Van dat het dichterbij komt op een of andere manier? Nou ja, het komt natuurlijk ook feitelijk echt dichterbij. Dus het speelt zich af op een steenworp afstand hier vandaan. En ik denk dat geldt niet voor mijzelf... maar ik denk dat er veel mensen in Nederland zijn ook die vrezen... dat er een moment komt waarop wij ook... onze mensen daar naartoe gaan sturen. Ja. En ik denk dat dat wel een angst is die je bij heel veel mensen ziet nu. En maar niet bij jezelf dus? Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Hoe komt dat? Omdat ik niet denk dat het zich escaleert tot het punt... dat er een artikel 5 procedure wordt ingestart... en er ook nog een moment komt waarop er daadwerkelijk mensen worden opgeroepen. Ja, dus artikel 5 van de NAVO. Dan ben je echt wel een heel stuk verder, zeg maar, qua escalatie. Ja. Het voelde dus ook niet als een andere bevrijdingsdag? Nee, niet in die zin dat ik denk van de vrijheid staat nu voor ons meer onder druk dan jaren hiervoor. Dat gevoel heb ik niet op die manier. Oké, nou, dan wijk je toch een beetje af van die respondenten die dat wel zo ervaren. Nou ja, het is natuurlijk nog steeds wel zo dat het 32% zich zorgen maakt over het conflict. Hè? Dat is nog niet de overgrote meerderheid. Hè? Een van de drie nieuwsforum. Eén of niet. Handjes. Wim, maak jij meer zorgen? Nou, ik val echt dat antwoord van Elif bij. Persoonlijk maak ik me niet echt zorgen, maar ik denk wel dat de vrijblijvendheid van 5 mei er voor ons een beetje af is. En daar bedoel ik mee. Er is een oorlog inderdaad vlakbij ons. En je voelt toch wel... Kijk, vroeger was zo, je leefde altijd in vrede en je had zelf geen oorlog meegemaakt. Maar je weet, je ziet die beelden allemaal binnenkomen van slachtoffers, moord en doodslag. En je denkt, ja, dit is dus... Het oorlog was altijd een beetje iets... Nou ben ik een historicus en ik maak veel studie van de oorlog en zo. En dan is toch altijd een beetje boekenwijs. Het klinkt misschien gek. Maar als je dan het ziet of zo en je ziet die beelden, dan denk je, jongens, het is wel heel dichtbij. En niet dichtbij dat ik er persoonlijk bang voor ben. Kijk, we zitten in de NAVO. Wat Elif ook zegt, artikel 5, het zou nog wat zijn om dat er allemaal erbij te halen. Zie ik niet meteen. Maar de vrijblijvendheid, wat ik zeg, vind ik er wel af. Ja, van 5 mei nu een beetje. Nee. Wij hebben denk ik een lange traditie van een enorme naïviteit als het gaat om oorlog. Ik weet nog heel goed, ik was 19 en toen ging ik met een studentenreis, een ecumenische studentenreis naar Noord-Ierland. En dat was in de tijd dat er nog volop de troubles waren. En daar liepen militairen op straat met van die grote mitrailleurs. En daar hingen boven die katholieke wijk hingen van die helikopters en er waren gewoon gevechtsposten. En we waren daar met een cameraploeg en op een gegeven moment die geluidsman die trok helemaal wit weg. Want die zei, ja, die soldaat die daar staat, die laat nu zijn geweer door. En zijn geweer staat op ons gericht. Nou, en ik weet nog heel goed dat toen kwam ik thuis in Nederland. En toen dacht ik, dit was zo eng, want ik heb eigenlijk nog nooit militairen op straat gezien. Ik heb jongens met de dienstplicht gezien die met zo'n grote plunjezak op zondagavond naar de kazerne gingen. Ja. Maar ik heb alleen nog maar politie. Ik heb nog nooit een soldaat, zeg maar, op straat zien staan. Dat is nu anders, hè? Nu met die terrorisme-dreiging zie je bij de Tweede Kamer ook die jongens zo staan. Maar dat was voor mij was dat een shock, dat ik dacht, ik ben gewoon helemaal niks gewend. En wat deden jullie dan op dat moment, toen die... We schrokken ons kapot. En toen kwamen we in Nederland, toen zaten we bij wijze van spreken de hele tijd om ons heen te kijken. Van waar zijn de militairen? Ja. Dus ik denk dat wij, en nou, we hebben het nu 5 mei. Hè, dat weet Wim natuurlijk beter dan ik. Ik bedoel, wij gingen die oorlog in, hè, zeg maar in 1940. Wij dachten, we kunnen weer neutraal blijven. Onze soldaten die fietsten rond op een fietsje. En die hadden ongeveer een vedelde luchtbuks bij zich. En tot onze verbijstering kwamen die Duitsers opeens op land binnen. En mijn opa die lag er ook bij Friesland in een bunker. En we waren gewoon volledig niet voorbereid. Ik bedoel, wij waren nog van de gebroken geweertjes en lang het pacifisme. Ja. En dat zeiden we, dat wij hebben dat nooit. Wij hebben geen militairen. Wij voelen ons wat ongemakkelijk bij militairen en bij oorlog. We zijn denk ik ook het enige land in Europa waar militaire parades. Neem Parijs, 14 juillet, dat al die troepen over die Champs-Élysées hangen, lopen en die straaljagers. Dus wij kennen dat helemaal niet. De enige militairen die we eren, dat zijn veteranen, dat zijn ex-militairen. Daar doen we nog eens een keertje een leuke dag voor. Maar wij zien geen actieve militairen op straat. Ja, en dat is echt heel anders in ons land. Een beetje geassocieerd ook met een vorm van nationalisme, denk ik, waar Nederlanders zich niet prettig voelen. Nee, maar ook een ongemak. En dus ook, ik heb dat eens een keertje ook gehoord, dat er zijn geen officiële documenten van de Nederlandse overheid over hoeveel Nederlandse soldaten nou eigenlijk in Afghanistan zijn gesneuveld. Wij vinden dat naar en oorlog is vies en dan gaan mensen dood. En dus wij kunnen daar niet mee omgaan. Nee. Jan-Willem, hier moet ik even zeggen, ik breek even een lans voor een socioloog, met een geweldig socioloog, Herman Vuistje. Ik ben bij de boekpresentatie geweest, die heeft onlangs een boek gepresenteerd, Wij waren geen soldaten. En hij is geboren in 1946, hij houdt, dus helemaal aansluit op jouw betoog, hij houdt een verhaal dat hij zegt, ik probeerde onder de dienst uit te komen. Heel bewust, want ik dacht, ja, dat leger, dat begint niet aan, protestgeneratie, hè, jaren 60. En hij is daar helemaal van teruggekomen. Dus sprak bij die presentatie ook Theo van der Doel, een oud VVD-kamerlid, echt een militair. En dat is een geweldig, heel goed leesbaar boek. Mijn Herman kan heel goed schrijven. Een heel leesbaar boek van 220 pagina's. Precies dit thema. We zijn naïef geweest. We zijn pas met die Oekraïne-oorlog, agressie van Rusland, beseffen weer, jongens, er is iets aan de hand. Is dat beseffer dan wel echt bij Nederlandse militairen? Nou, bij hen zelf wel natuurlijk, maar gewoon ons idee over het Nederlandse leger. Nou, daar zou je gelijk in hebben dat nog steeds niet zo is. Maar het is wel zo dat onder... Wij zijn toch weer niet klaar voor een oorlog? Nee, ja, je ziet bij de politiek natuurlijk dat er wel het een en ander is geschoven toen dit gebeurde. Dat er een veel meer een pro-defensie houding is gekomen in de Tweede Kamer ook. In het steunen van meer geld naar defensie en ook wapenleveranties. Dus in die zin is er wel wat geschoven. Maar of wij ook echt fysiek en praktisch klaar ervoor zijn, dan zou je denk ik. Ik denk niet dat iemand daar ja op zegt. Ik hoor jullie natuurlijk ook zeggen van ja, wij hoeven niet heel erg bang te zijn, want we hebben de NAVO. Dus uiteindelijk zijn we wel beschermd. Maar ja, wat nou telkens het geluid is vanuit Amerika, of daar nou Joe Biden zit of Donald Trump, die zeggen telkens, ja, hallo, Europese landen, ga niet alleen op ons leunen. Serieus. Ga zelf je broek ophouden. Nee, maar dat is ook, kijk, we hebben, maar dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, ik heb nog zeg maar de val met de muur meegemaakt. We hebben natuurlijk decennia lang gedacht, de enige waar we over na over te denken is die Russen die komen met die tanks via Duitsland naar Nederland toe. Ja. En dat is wachten. Nou, dat duurde een beetje te lang. Toen hebben we gedacht, nou, een muur is voorbij. Dat moet, nou, wat zullen we nou met dat leger doen? Zullen we het opheffen of zullen we er andere dingen mee gaan doen? Toen hebben we de periode gekregen dat we opeens alleen nog maar in het buitenland actief waren op buitenlandse missies. Dat was, mind you, voor de Nederlandse militairen wel echt nieuw. Ik bedoel, zeg maar, daarvoor had je militairen die hun hele loopbaan geen vijand gezien hadden en geen kogel hadden afgevuurd. En nu opeens met de huidige militairen op die internationale vredesmissies, die maken voortdurend echte oorlogssituaties mee. Dus die zijn inmiddels wel wat gewend. En nu komen we erachter dat het leger niet alleen maar ingezet gaat worden met special forces in verre buitenlanden, maar dat we ook gewoon weer mankracht, gewoon weer troepen nodig hebben en tanks nodig hebben. Dus we moeten weer terug naar zeg maar die situatie van voor de val van de muur. Want we zien nu ook dat bijvoorbeeld, neem Oekraïne, het verschil tussen offensieve legers en defensieve legers. En dat je dus als je offensief wil zijn, dat je dan 4 keer meer troepen nodig hebt dan wanneer je defensief. Ja, daar zijn we helemaal. Ik bedoel, wij dachten alleen nog maar van, we hebben nog wat handjevol. De luchtmiddelenbrigade is uitgevonden, opgericht in een tijd dat we niet meer nadachten over de verdediging van onze landsgrenzen. Maar alleen nog maar dachten, het leger hebben alleen nog maar nodig om in Afrika met kleine operaties vredesmissies uit te voeren. Dus we moeten weer gewoon een beetje terug naar af. Ja, een soort kantelpunt is er eigenlijk nodig. Nou, vandaag gaf oud-premier van België en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy de 5 mei-lezing. Hij pleitte voor democratie en samenwerking en zei ook dit. Natuurlijk moeten we ons verdedigen tegen een mogelijke dreiging. Indien we de vrede willen, moeten wij de oorlog voorbereiden. Het klinkt hard, maar het is helaas nog steeds zwaar. En dat ontdekken wij nu opnieuw. Ja, indien wij de vrede willen, zullen wij ons op oorlog moeten voorbereiden. Ben je het daarmee eens, Wim? Ja, dat is een klassieke stelling natuurlijk. In wezen wel. En jongens, er is veel slecht te zeggen over Donald Trump. Maar jij noemde het zelf al, David, of het nou Trump of Biden zit. Wij moeten niet meer helemaal leunen op die Amerikanen. Trump had natuurlijk gelijk met die 2%-norm. Kijk, dat hij dat toen zei, was een van de weinige dingen waarvan ik dacht, Trump, wat heb je dan gelijk in? We waren gewoon te beroerd die afgelopen 20 jaar om die defensie op peil te houden. Alles ging naar gezellige dingen. Ik zeg het nu wat met overdrijving. Maar niet naar het leger. Nou ja, Jan Willem legde het net voortreffelijk uit. Die tanks zijn allemaal naar het buitenland gegaan. En nu zitten we met gebakken peren. Ja. Dus we zijn te gemakzuchtig geweest, te veel op die Amerikaanse paraplu geleund. En juist nu, met Biden en Trump, laten we zeggen, een zeker isolationisme, het is gewoon gevaarlijk. We moeten echt de eigen broek ophouden. We gaan het hebben over het verrassingsbezoek van Zelensky aan Nederland. Past eigenlijk heel goed in dit onderwerp ook. Het werd woensdagavond pas bekend dat de Oekraïense president ons land zou bezoeken. Toen zat hij al in het regeringsvliegtuig vanuit Finland. Zijn bezoek deed veel stof opwaaien, vooral omdat hij op 4 mei in ons land was. Er werd even gespeculeerd dat Zelensky op de Dam zou gaan spreken, maar dat was niet zo. Hij gaf wel een toespraak bij het World Forum, sprak met koning Willem-Alexander, premier Rutte en parlementariërs. En hij bezocht de militaire basis in Soesterberg. Hele drukke dag voor hem, als ik het even zo opnoem. Elif, even het relletje. Of de rel misschien wel. BBB-leider Caroline van der Plas tweette dat ze het misplaatst vond dat Zelensky op 4 mei Nederland bezocht. Ze was ook niet bij de toespraak van Zelensky voor de Eerste en Tweede Kamer. Ja, wat vind jij van die stellingname? Op zich vind ik dat je die stellingname mag hebben. Alleen de manier waarop ze het bracht en ook de hele nasleep daarvan vond ik echt best wel smakeloos eigenlijk. En vooral de bewoording die ze gebruikte bij het opstellen van die tweet, namelijk onze oorlogsslachtoffers en onze, echt met hoofdletters, alsof je naar Pepijn van Houwelingen of zo zit te kijken. Dat was een beetje, ik dacht van ja, ik vond het. En Forum voor Democratie, Kamerlid. Ja, precies. En ik kreeg daar wel een beetje een naar gevoel van. En je noemt daarnaast ook de nasleep die je smakeloos vond. Ze kwam direct ook in het verweer toen ze kritiek kreeg. Dus ze stuurde verklaringen door naar mediaredacties. Van ja, ik zie dat iedereen er wat van vindt wat ik nu heb gezegd. Maar wat ik bedoel is dat er ook herdenkingen zijn in de Kamer die wij nu moeten missen door de aanwezigheid van Zelensky. Nou, dat bleek uiteindelijk ook achteraf helemaal niet zo te zijn. Het feit dat ze eigenlijk in een soort... Dat klopt gewoon niet. Ja, nou ja, er was inderdaad in de ochtend een bijeenkomst met Kamerleden tussen Zelensky en de Kamerleden. En daarna was die speech in het World Forum die inderdaad samenviel met een andere herdenking in de Tweede Kamer. Maar goed, het was niet zo dat ze daar naartoe moesten. Dus het was een drogreden die ze gebruikte. En het feit dat ze schoot direct in een soort damage control modus. En dat vond ik gewoon het ging heel erg over haar en wat zij. Ik vond het gewoon heel smakeloos. Gewoon de hele afhandeling ervan. Ze heeft de afgelopen maanden wel bewezen dat ze op zich goed is in het temperaturen van de samenleving. Denk je dat ze dat hier even niet goed had, Jan-Willem? Nou, ik denk dat er was een interessante reconstructie van Sjeerd Kuiper, de oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Die zei van, ze is aan de haal gegaan met een intern bericht van de Kamer, vanuit de Griffie, aan de Kamerleden van, morgen komt Zelensky langs en die komt langs. En daar heeft ze meteen een hele interpretatie van gemaakt, maar even in mijn eigen woorden, alsof de hele dag, alsof heel veel mee alleen nog maar in het teken zou staan van Zelensky. Mm-hmm. Nou, ik was gisteravond op het Domplein. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van die paar duizend mensen die er waren was ongeveer 30. Dus het Zelensky-effect was in Utrecht niet echt merkbaar, zou ik maar zeggen. Dus dat ging prima naast elkaar. Weet je wel, ik denk dat iedereen alleen maar zoiets had van, is er één iemand van 45 jaar oud in Nederland die met de slachtoffers en nabestaanden van deze oorlog, als er iemand is die dat kan invoelen hoe dat is, dan is hij dat. En hij kan dat verhaal ook voor mensen van deze tijd, voor jonge mensen, kan hij dat invoelbaar maken. En misschien was het dan op sommige punten wat onhandig. Maar ik denk dat iedereen zoiets had van, ja, mens, u gaat nu gewoon te ver. Maar is dat niet alleen maar onze Nederlandse oorlogsslachtoffers, de meest scherpe tweet, vond ik, dus we mogen ook niet Anne Frank herdenken op 4 mei. Dat was ook geen Nederlandse. Ja. Maar is het ook niet gebeurd dat het wel uiteindelijk ook de dodenherdenking voor een deel overschaduwd heeft? Ja, maar ik vind, kijk, ik zei net al, we zijn een beetje de vrijblijvendheid voorbij met die dodenherdenking. En dat betekent, er is nu ook een oorlog aan de gang in een ander deel van Europa, waar wij toch bij betrokken zijn. En waar wij, vind ik zelf, ook bij betrokken moeten zijn. Je kan wel heel isolationistisch denken, daar moeten we niks van aantrekken en daar hebben we niks mee te maken. En dat, ik moet je ook zeggen, het valt me ook van de plas tegen. Noemde Eleval in die Pepijn van Houding. Ik heb altijd toch de hoop gehad, en misschien moet ik die hoop nog houden, dat de BBB en dus van de plas eigenlijk een fatsoenlijke uitgave is van, laten we zeggen, de populistische onvrede. En het viel me dan tegen dat... Nou ja, nu zo gaat met haar. Dat ze zo tweet zet. Vind ik zuiver inspelen op emoties en sentimenten, wat je denkt. Nou, daar zijn jullie geloof ik eensgezind over dat tegenviel. We gaan zo na 9 uur verder. Natuurlijk ook met de tweede helft van RKC Volendam en nog heel veel andere onderwerpen in ons nieuwsforum. Bijvoorbeeld explosies in Rotterdam. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Televisiepresentatrice Pernille Lalau. Ik was hartstikke nerveus. Ik zat eigenlijk, ik kreeg allemaal vragen. Over het afscheid van het RTL 4-programma Koffietijd. Het is koffietijd. En springruiter Jeroen Dubbeldam. Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen. Over zijn doel om nog één keer te vlammen op de Spelen van Parijs. Ja, het is natuurlijk in onze sport met beide benen op de grond blijven. Pernille Lalau en Jeroen Dubbeldam. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel.

langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. 9:04. Goedenavond en welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We hebben nog een vol uur met ons wekelijkse nieuwsforum. Ja, we blikken onder andere terug op alles wat er te doen was rond de dodenherdenking. En de explosies in Rotterdam. En we blikken ook nog vooruit op een historisch moment. De kroning van King Charles III in Engeland. Maar er wordt ook gevoetbald vanavond. RKC Volendam. Volendam probeert met alle macht de nacompetitie te ontlopen. We gaan eerst verder met het nieuws. Nee, niet net het nieuwsforum, sorry. We gaan natuurlijk naar die wedstrijd van Volendam tegen RKC uit bij RKC. Want die nacompetitie, wordt die ontlopen, Jan-Vincent? Ja, ze hebben nog wel wat punten nodig, Volendam. Vanavond zie ik ze die niet halen, want we zijn net begonnen aan de tweede helft. En RKC staat met 2-0 voor. Een heel vroeg doelpunt van Okili. En eentje van Jozefsoon na 35 minuten. Daardoor hebben we die 2-0 stand. Ja, Volendam, het gaat vooral thuis erg goed. In uitduels wonnen ze maar 1 van de 14. En vanavond is dan de 15e. Ze staan met 2-0 achter. Ja, ze proberen het natuurlijk wel. Er is gewisseld door Wim Jonk. Er is een verdediger uitgegaan. Payne, de rechtsback. Hij is in de kleedkamer achtergebleven. En een aanvallende middenvelder Antonucci voor hem in de plaats. Dus een aanvallender Volendam in de tweede helft. Ja, je moet ook wat natuurlijk. Je kan wat meer risico nemen, want je staat toch al met 2-0 achter. En dan kun je kijken of je met die aanvallende wissel wat meer kan bewerkstelligen voorin. Want de RKC heeft het voorlopig niet echt moeilijk. En lijkt de goede kant op te gaan richting die play-offs van Europees voetbal. En Volendam zal in de komende weken moeten proberen om de punten te halen. Tenzij ze de boel nog weten om te draaien in de tweede helft. We zijn 2 minuten onderweg. 2-0 dus de voorsprong voor RKC. Ja, wij gaan hier weer verder met ons nieuwsforum. Vandaag bespreken we het nieuws met historicus Wim Berkelaar, communicatieadviseur Jan-Willem Wits en WNL-presentator Elif Isetman. Ja, we hadden net over het bezoek van Zelensky naar Nederland. Ja, een belangrijke reden voor hem om te komen was natuurlijk ook om te lobbyen voor meer wapenleveranties. De NOS vatte samen hoe hij dat deed. Victory in the war is won by force of arms. That's how that job gets done. Die oproep doet hij ook in de Eerste Kamer. And I believe that during my next visit, I believe I will have it. Of course, if you will invite. En in gesprek met premier Rutte en bij zijn bezoek aan defensiepersoneel in Soesterberg. Ja, Zelensky zei het volgens mij nog niet in het openbaar, maar Rutte en Zelensky praten natuurlijk wel degelijk over de levering van F-16's ook aan Oekraïne. We werken er intensief aan, zei Rutte ook op de persconferentie. Hoe klinkt dat jullie in de oren, die stap van F-16's? Denken jullie van, nou, we gaan wel stapje voor stapje steeds verder in deze oorlog, Elif? Dat is zo. Maar dat is ook al een tijd zo. Dus in die zin is die stap ook weer niet zo groot, denk ik. Als je kijkt naar wat van nul tot aan nu, wat er allemaal gedaan is. Dan denk jij, dan kan dat er eigenlijk ook nog wel bij. Nou ja, kijk, ik ben geen militair expert, dus nee. ik onthoud me van of het goed is om dat te doen of niet. Maar dat het eraan zit te komen is, denk ik, als je naar de politiek kijkt, is het al een tijdje in de pijpleiding. Dus het is niet verrassend als het gebeurt. Ja, ja, Willem, jij is communicatieman. Is dit dan een beetje hoe dat gaat, inderdaad? Dat het al een beetje in de pijpleiding zit, zoals Elif... Pijplijn bedoelde ik trouwens. Pijpleiding. Nou, in ieder geval ergens in een pijp. Nou ja, ik heb met dit onderwerp het gevoel dat we ongeveer iedere week hetzelfde gesprek kunnen afspelen. Want het is er steeds een herhaling van zetten. Ja, dan ga ik zo vragen, is dit weer een verdere escalatie? Nou ja, ik denk dat, en dan zeggen we iedere keer van ja, we hebben het gevoel dat we met de rug tegen de muur staan. Dat we iedere keer weer een stap verder moeten doen. Dat het onontkoombaar is, want wat is het alternatief? Namelijk dat we tegen Oekraïne zeggen succes ermee en lang leven Poetin. Dus wat ik gewoon niet meer weet, als ik nu terugkijk over het moment dat we begonnen met RBO-dozen en nu zitten met F-16's. Ik bedoel, daar zit nogal wat in. Van, is het nou inderdaad een beetje communicatie, psychologisch, dat we eraan hebben moeten aan wennen? Ja. Om steeds een beetje, zeg maar, die kikker in dat kokende water. Hè? Dat je dus gewoon een jaar geleden nooit had gezegd, F-16 ben je helemaal bezopen. Maar nu geleidelijk aan ga je daarin mee. Of moeten we zeggen, van ja, als we nou meteen een jaar geleden die F-16 hadden gegeven, dan hadden die Oekraïners nu al lang weer bevrijd geweest. Dus ik vind dat gewoon heel erg lastig. Ik weet niet waar nou uiteindelijk, zeg maar, de grens is, waar we op een gegeven moment zeggen van, want er wordt nu al een beetje lacherig over gedaan, hè? Daar heb ik wel moeite mee. Dus Zelensky maakt er een grapje over, van nou, ik zal het wel kijken, en dan gaat de Kamer een beetje... Maakt in de Kamer daar een grapje over, ja. Ja, dus dan denk ik van ja, zullen we het wel een beetje serieus hebben? Want het gaat wel over serieuze wapens. Het gaat ook over serieus geld. Hè? Dat lijkt ook wel een beetje vergeten. Ik bedoel, de miljarden, de tientallen, honderden miljarden die inmiddels met deze oorlog gemoeid zijn, dat moet wel ergens vandaan komen. Ja. Nog even los van de wederopbouw, die natuurlijk ook straks weer betaald moet worden. Dus het voelt heel ongemakkelijk. We kunnen geen kant op. Maar wat komt er na de F-16? Dat is eigenlijk mijn grote vraagteken. Nou ja, indachtig met wat jullie net zeiden, van ja, we moeten ook niet meer naïef zijn over oorlog. Moeten we dan misschien ook de daad bij het woord voegen? Wim, zou je eigenlijk gelijk moeten zeggen, jullie hebben F-16's nodig? Ik ben daarvoor. Ik zeg wel, wat Jan-Willem allemaal net zegt, onderschrijf ik geheel. Ook ik ben een profeet die brood eet bij sprekers. Ik weet helemaal niet waar het op uitloopt. Heel ingewikkeld. Ik zeg wel tegen Jan-Willem. Maar goed, jij bent meer de communicatiedeskundige dan ik. De vraag innemend, hadden wij meteen F-16 moeten leveren in het begin of nu? Ik denk dat die opbouw eigenlijk ook iets onvermijdelijks had. Ja. Als je meteen begint met F-16, dan slaat Rusland ook meteen aan. Maar ik denk, nu we bezig zijn, laten we nooit vergeten dat de agressor in deze oorlog hoe dan ook altijd Poetins Rusland is. Dus Poetin escaleert voortdurend. Zelfs nu die drone die dan neerkomt op dingen. Het is zelfs de vraag, is dat gefabriceerd? Ook als het niet gefabriceerd is, Poetin wil hoe dan ook Oekraïne niet herkennen. Wil dat land in wezen van de kaart vegen als land, als natie. Dat doet hij ook cultureel. Dus ja, kijk, we zijn al op die escalerende weg. Ik geef Jan-Willem toe, waar eindigt dit? Weet ik niet. Ik weet het niet. Wel benieuwd hoe de publieke opinie had gereageerd op het moment dat je direct met F-16's was gegaan. Nou ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ja, dat is een goeie. Dat is een vraag. Het enige, en dat hebben we natuurlijk voortdurend wel in de geschiedenis geleerd, en dat zien we nu weer, is dat natuurlijk heel vaak begint dit soort militaire conflicten beginnen klein en eindigen heel groot. Neem Amerika en Vietnam, maar neem zelfs Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Dus je begint met een roeiboot en je eindigt met een paar honderdduizend. Dus en we hebben ook van Irak geleerd. Het is wel handig dat je vrij snel, in ieder geval als militair, een soort van scenario hebt van, uiteindelijk willen we daar komen. En nu lijkt het een soort van open einde. Nou ja, en ook waar ligt de grens? Want tot hoe ver wil je gaan? Tot hoe ver wil je gaan? Kunnen we er straks genoegen mee nemen dat we zeggen, als die Russen uit Oekraïne zijn, dan is het klaar? Of is het dan niet klaar? Ja, je hebt nu natuurlijk ook een soort... En dat hebben we natuurlijk met Irak. Of moeten we zeggen, nee, dan gaan we door naar Poetin. Want bedoel, als we Poetin dan hebben, dan zetten we er een tank bij Oekraïne. Nee, maar dat kan niet, Jan-Willem. Nee, dat kan niet vanwege het nucleaire optie van de Russen. Maar dus wat is nou... Kijk, op het moment dat we met z'n allen, en dat hebben we hier ook vaak gezegd, dat we zeggen, we hebben maar één doel. Dus dat die Russen zo snel mogelijk aan Oekraïne weggaan. Want iedere Oekraïnse dode die nu valt, is eigenlijk ook deel op ons geweten te schrijven, omdat wij die F-16 of weet ik wat niet leveren. Dan is het in ieder geval helder. En dan zetten we ook alles op alles om ervoor te zorgen, wat nu een beetje het Nederlandse verhaal is, hè? Poetin moet gewoon opzouten. No matter what. Als het no matter what is, dan zeg ik, dan gaat vanavond die F-16 dus naar Oekraïne. Dus niet die pipeline-theorie van Elif, dat ze beetje voor beetje gewoon dat we iets meer erin gemodderd worden, maar gewoon een duidelijke stip op de horizon, maar ook een duidelijke grens stellen. Het kan niet en zijn. Het kan niet zijn dat de minister-president zegt, wij staan achter Oekraïne en de oorlog van Oekraïne is onze oorlog en Rusland moet gewoon opzouten. En dan tegelijkertijd een beetje gaan lachen van, nou ja, we gaan natuurlijk nog wel een beetje onderhandelen over die F-16. Dat vind ik zo dubbelzinnig. Ja, ik denk dat daar wel een wat meer realpolitiek-achtige houding achter zit. Want ik denk, als je die pipeline-theorie aanhoudt, zeg maar, hoe sneller je bij dat punt komt, hoe sneller je dus ook bij je eigen grens komt of mogelijk daar overheen gaat. Ik denk dat de enige realpolitiek, en laten we dat dan eerlijk benoemen, is dat het Westen als de dood is, dat uiteindelijk Rusland met een nucleaire optie gaat terugslaan. Dat zeker. Denk ik ook, ja. En Rusland op zichzelf natuurlijk ook realistisch genoeg moet zijn, en je mag hopen dat Poetin het is, ik denk het wel, wij zijn NAVO. Dus wij moeten als NAVO natuurlijk nooit verder gaan dan de Russische grens. Het is al de vraag of we ooit Rusland uit dat oostendeel van Oekraïne krijgen. Dat is echt de grote vraag. Mm. Maar waar ik denk wel dat je moet waken dat Oekraïne geheel onderdeel wordt. Even van een humanitair gesproken moet je ervoor waken dat die Oekraïners niet, laten we zeggen, hun natie wordt ontnomen. Maar je moet er ook voor waken, omdat je natuurlijk altijd met Poetin. Poetin is toch een figuur die, we weten het allemaal, die geen genoeg heeft genomen met de val van de muur. Niet genoeg heeft genomen met de val van het imperium. Dus als wij niet krachtig optreden, wat dan met de Baltische Staten? Wij lopen geen gevaar, maar die Baltische Staten. En dat begrijp ik. Ja, maar pak dan door. Zeg dan morgen als NATO. Oekraïne kan niet morgen lid worden van de NATO. Maar bij deze zijn ze wel kandidaatlid. En alle rechten en plichten die aan het NAVO-lidmaatschap kunnen worden ontleend door leden van de NAVO, lidstaten van de NAVO, die kan Oekraïne nu een beroep op doen. Ja, maar dan zit je in artikel 5 en dan zit je in een derde wereldoorlog. Nou ja, maar dat is dus. Dat is wel een belangrijke op toevoeging natuurlijk van Elif. Want inderdaad, als dat gebeurt, stel voor, je zou kunnen zeggen kandidaat, maar als inderdaad dat speelt, dan heb je inderdaad artikel 5 meteen. En dan is hij de Oekraïne aangevallen partij. Ja, maar het gaat om de dubbelzinnigheid. Op het moment dat je dat hele land vol stopt met westerse wapens voor honderden miljarden. Inmiddels. En je zegt van ja, maar het is echt de Oekraïne hoor. Het is de oorlog van Oekraïne. Ja. Maar dan Rusland is. Communicatieadviseur Jan Willem wil graag duidelijke communicatie. Maak een keuze en blijf erbij. Begrijp zo het is zo. Dat. Alright, dankjewel. Nou, klaar, volgende onderwerp. Er wordt een hoop gescoord in Waalwijk, dus daar gaan we eventjes langs. Jan Vincent. Ja, we zijn 10 minuten onderweg in de tweede helft en twee doelpunten erbij. Eentje voor RKC kort na rust. Mats Seuntjes na een goede actie scoorde hij 3-0. En daarmee leek het pleit wel beslecht. Maar direct daarna de eerste beste kans voor Volendam was ook bingo. Die nieuwe man, Francesco Antonucci. Hij trok naar binnen toe vanaf rechts en haalde mooi uit met een vlammend schot. Passeerde hij Fasen. En zo staat het dus na 56 minuten 3-1 RKC Volendam. Volendam ja, leeft nog zou je kunnen zeggen. Maar heeft nog altijd een marge van 2 doelpunten goed te maken ten opzichte van RKC. Maar leuke wedstrijd. Veel kansen en ook veel doelpunten. Dus 3-1 RKC Volendam. We hadden het net al over het bezoek van Zelensky. We gaan nog even door over gisteren, dodenherdenking. In de aanloop ernaartoe was er veel te doen om omgedraaide vlaggen die boeren nog altijd door het hele land hebben hangen. Veteranen, nabestaanden van gesneuvelde en burgemeesters riepen de boeren op om de vlaggen weer recht te hangen. Maar niet alle boeren gaven gehoor aan die oproep. Dit is wat Sita van Kijnpema van Farmers Defence Force daarover zei. Die vlaggen zijn niet opgehangen in verband met verkiezingen of wat dan ook. Maar ze zijn een noodsignaal. Het platteland, de boeren zijn in nood. De noodsituatie is er ook op 4 en 5 mei. Ja, Elif? Ja, ik vind het inmiddels echt het niveau bereiken van een klein kind wat een ijsje niet krijgt en dan heel hard gaat zitten krijsen. Ik ben echt. Ik vind het echt heel respectloos en ook heel egocentrisch en egoïstisch. En ik denk dat na het politieke signaal wat een paar weken geleden is gegeven, dat ze nu ook wel gewoon even een beetje kunnen dimmen. Als in, nou, ze hebben voor een groot deel hebben ze een partij gekregen in de Senaat die zij willen. Dus wacht, ja, kijk even wat er nu gebeurt. Maar zij zeggen, noodsituatie is een noodsituatie. Dat is ook op de dag van een herdenking zo, dat verandert niet. Ja, maar als nabestaanden zo nadrukkelijk een beroep op je doen, ja, wat brengt het jou dat je op die dag die vlag laat hangen? Behalve dat je een beetje aandacht in de media krijgt. We hebben het er wel weer over, ja. Ja, daarom. Wim? Ja, ik alle woorden van Elif zeg ik na. Ik vind het bizar. En ik zeg er nog bij dat Caroline van der Plas heeft ook gezegd, jongens, doe dat nou niet. Dus het tekent weer die Farmers Defence Force, wat binnen die boerengemeenschap ook een extreme variant is. Wat die andere boerenleider, ben ik de naam even kwijt. Agractie. Huh? Bart Kemps. Bart Kemps, agractie. Die zei ook, jongens, doe het niet. Dus dit geeft wel aan nog een keer dat dit extreme narcisten zijn. Mensen die de hele tijd met zichzelf bezig zijn. Te veel zich dat slachtofferschap toe-eigenen. En dat ook nog bij nazetten na 4 mei. En Wim, geldt dat dan voor elke boer die gisteren zijn vlag niet heeft omgedraaid? Of niet weer goed heeft gedraaid? Laat ik het dan maar zo. Nou, ik zou elke boer wel willen verwijten. In een fatsoenlijk gesprek natuurlijk. Maar wel willen verwijten. Joh, denk eens even na aan de mate van het slachtoffer voelen. Mm. Ik bedoel, we hebben het over 4 mei en je hebt het over het moment dat je al dan niet als boer eventueel moet uitkopen of een bedrag krijgt. Je wordt niet eens gedwongen. Ik weet, D66 was voor gedwongen, maar de rest is niet voor gedwongen. Dus er komt geen gedwongen uitkoop. Ja, hou dan een beetje rekening met, laten we zeggen, nuances in dit soort dingen. Buitenproportioneel. Ja, ik vind het buitenproportioneel. Ik ben woordvoerder van het Landbouwakkoord. Dus voor mij is het een beetje lastig om over deze kwestie in het algemeen te dingen zeggen. Alleen maar leuk. Ja, in het algemeen maar, kan je het juist wel. Dat ik kan alleen maar vaststellen dat inderdaad, zoals Wim ook zegt, ook hele kritische boerenorganisaties zoals de Agractie, die weg is gelopen van mijn tafel, zou ik maar zeggen, heeft gezegd, doe dit niet. Het gaat over BBB. En dit leidt alleen maar tot nog meer isolement van de kleine club van de Forum Defence Force. En Sita was ook van een soort van splintertje, de Dutch Dairy Board. Dus de overgrote, laat ik dat benadrukken, de overgrote meerderheid van de boeren staat hier niet achter. Dat durf ik echt wel te zeggen. En begrijp dat zeker ook omdat er ook natuurlijk op het platteland en onder boeren heel veel mensen in de Tweede Wereldoorlog helden zijn geweest. En ook dat ze ons met de dood hebben moeten bekopen. Dan moet je niet je eigen leed projecteren op het grote leed. Wat ook op het platteland door dat de Tweede Wereldoorlog. Dat is een hele goede toevoeging, Jan Willem. Waarom? Omdat, nou, dat is echt een goede toevoeging. Want die boeren inderdaad. Hoeveel mensen hebben niet onderduik gevonden? Juist bij het platteland. En dan praat je wel ook vaak ook bij hervormde gereformeerden. Die zaten daar onderduik. Ja, en dan toch weer dit doen. Als kleine gemeenschap heel onverstandig. Nee, dus ik wil op geen enkele manier het reële, de issues die er zijn voor boeren. Ik bedoel, er zijn ook echt hele grote problemen, ook hele grote psychische problemen met boeren in de nood. Maar je leven op het spel zetten om vreemde mensen uit de stad, in de Randstad, Joden of anderszins, om 10, 20, 30 Joden onderduik te brieden. Mensen die je helemaal niet kent, maar waarvan je weet dat binnen 5 minuten, als de Duitsers voor de deur staan, je hele gezin wordt uitgemoord. Dat is echt heldenmoed. En dat zijn echte noodtoestanden. Ja, er was ook nog ander nieuws rondom dodenherdenking. Uit het vrijheidsonderzoek van comité 4, 5 mei bleek ook dat bijna 60% van de respondenten vindt dat er naast de Tweede Wereldoorlog bij de herdenking ook meer aandacht besteed moet worden aan andere oorlogen. Ja, wat vind je van het idee om dat breder te trekken, Wim? Nou, kijk, weet je, dat vergt misschien een genuanceerd antwoord. Je weet, we hebben nu die 4 mei herdenking, we herdenken de Tweede Wereldoorlog en we denken de vredesmissies. En dat is allemaal prima. Maar als er gedacht wordt, en volgens mij wordt er wel zo gedacht, maar het kwam niet helemaal misschien uit onderzoek, of heb ik niet goed begrepen. Als er gedacht wordt, we moeten ook denken aan onze misdaden in de koloniën, en die zijn gepleegd, dat moet je precies allemaal prima denken, maar niet op 4 mei. Anders ga je dingen door elkaar halen. Wij zijn op 10 mei 1940 een overweldigd land, klein land, overweldigd door een bezetter. Met alle gevolgen van die we allemaal kennen. Maar als je dan die koloniale oorlogen, dus als je Nederland dan op 4 mei ook nog weer schuldig verklaart aan de decolonisatieoorlog 45-49, dan kunnen we Nederland zeker schuldig aan verklaren. Daar kun je nogal wat van zeggen. Maar doe dat niet op 4 mei, want dan gaat slachtofferschap en daderschap gaat totaal door elkaar lopen. Beperk dat tot de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers daarvan. Nou ja, het liefst. En misschien die vredesmissies om dat wat actueler te maken. Ja. Maar dus, niet. Dus als ik het goed begrijp, de slachtoffers die je gemaakt hebt, die mag je niet herdenken dan? Die moet je niet op 4 mei herdenken, denk ik. Okay. Die mag je best herdenken, maar niet op 4 mei, zou ik zeggen. Maar moet je dan zijn die minder belangrijk dan je eigen slachtoffer? Nee, maar het gaat erom, 4 mei is in het leven geroepen om die Tweede Wereldoorlog te herdenken. En als je dat doet, doe dat dan ook consequent en hou het bij die Tweede Wereldoorlog. Misschien met die missies erbij, dat je als missie, dat je een soort ideaal had om iets voor anderen te doen. Maar als je dan ook die koloniale oorlog op die dag herdenkt, dan ik zit nog even te denken aan die woordvoerder die dan steeds dat woord voert op de Dam. Dan moet hij dus ook nog zeggen, want dan moet je ook Nederland schuldig verklaren. Dat moet je ook doen. Dan moet je Nederland schuldig verklaren. En dat doe je dan allemaal op één dag. In één dag, dan wil je te veel. En dan verwatert alles. Dan relativeert het. Maar zou er dan een andere dag moeten komen, volgens jou? Waarbij je dat. Ik zou zeggen, als het om de koloniale oorlog gaat, neem dan 15 augustus. Herdenk 15 augustus. 2 minuten stil. Nou ja, dat is de bevrijding. Nou ja, ja, hoe je het invult, David, weet ik niet precies. Maar herdenk dan dat wij na 45 ook een koloniale oorlog hebben gevoerd. Jan Willem? Nou, ik heb er gisteren ook wel lang over nagedacht, ook naar aanleiding van dat gedoe met Zelensky. En volgens mij is het mooie van het 4 mei-concept is, je hebt 2 minuten stilte. En dan gaat een voorprogramma en een naprogramma. Voorprogramma in de kerk en een naprogramma met die kransen. En die speaker en die opa en die kleinzoon, zeg maar. Maar het briljante van 4 mei is dat je 2 minuten voor jezelf hebt. En wat er in het voorprogramma wordt gezegd en in het naprogramma wordt gezegd, maakt niet uit. Die 2 minuten kan iedereen voor zichzelf invullen. En als de een wil nadenken en stilstaan 2 minuten lang bij de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, en de ander wil stilstaan bij de oorlog in de Oekraïne, en een derde wil stilstaan bij de politionele acties, be my guest. Het mooie is dat we, wat ons verenigt, is dat we 2 minuten stil zijn en de ruimte hebben voor onze eigen gedachten. Dus het ceremoniële gedeelte wat er omheen zit moet dan wel gewoon blijven bij hoe het nu is. Dat vind ik allemaal prima, maar jij houdt je 2 minuten om je eigen gedachten bij die twee minuten te hebben. Dat is toch mooi? Nou, Jan Willem, ja, dat is zeker mooi. Maar let op, het verhaal is nu, ik werd er toevallig gisteren nog over gebeld, dat er nu mensen zijn die hebben al onvrede met, die vinden dat het niet inclusief genoeg is. Dat is misschien de vraag ook van Suze en David, dat het niet inclusief genoeg is. En daar hoort dus bij ook onze agressieve rol. En daarvan blijf ik zeggen, herdenkt hij, en moeten we zeker aandacht aan besteden, is natuurlijk nu ook volop aandacht aan, maar niet op 4 mei, zou ik zeggen. En Elif, waar sta jij in deze discussie? Ja, ik vind het een beetje een lastige, want ik vind de definitie die jij hanteert van dat het dader-slachtoffer vreemd door elkaar gaan lopen, vind ik niet per se een criterium om in acht te nemen als het gaat over wie je wel of niet gaat herdenken. Er zijn ook wel stemmen opgegaan van je moet het nog verder verbreden en oorlogen in andere landen erbij halen waar wij eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. En daarvan denk ik wel van, nou ja, dat ik vind dat alleen maar verwatert en alle betekenis eraf haalt. Maar hierbij denk ik wel van, nou ja, het feit dat Nederland zich agressief heeft opgesteld betekent natuurlijk niet dat je het dan maar links zou moeten kunnen laten liggen. En er zijn natuurlijk wel nazaten van die mensen die daar misschien juist wel behoefte aan hebben om dat deel erbij te halen. Dus ik sta er een beetje diffuus in, merk ik. Ja. Heb je in Turkije een soort 4 mei? Ben ik even benieuwd naar. Is dat Turkije specialist moet werken? Het is toch altijd interessant om te leren hoe dat in andere landen. Nou, je hebt de Dag van de Republiek, wat iets heel anders is. Ja. Ik ga nu even strooien met een soort dode herdenking. Ik bedoel, Turkije heeft ook nog wel wat oorlogen gehad. Dus, Turkije heeft natuurlijk één groot probleem. Dat is natuurlijk Armenië, de genocide. Ja. Het woord mag niet gebruikt worden. Ja. In Turkije is het natuurlijk nog compleet taboe om te praten over de moord op de Armeniërs in 1915. Wat een absurd verschijnsel. Daar is dode herdenking dan nog wel een helemaal spannende discussie. Ik zou denken van wel, ja. Ja, behalve dat je dan weer zou zeggen dat zijn niet onze mensen die dan gevallen zijn. Dus dan zou het Armenen. Dan zit je weer in dat dader-slachtoffer-frame. Maar toch is dat heel goed van jou, dat hij dat erbij haalt. Want kijk, moet je voorstellen, als je dus ook Turkije heeft in die eeuw natuurlijk wel het een en ander herdenken gehad. Heeft natuurlijk meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Maar dan krijg je dus, dan komt dat is nog steeds mijn punt, dan komt dat daderschap en dat slachtofferschap zo door elkaar te lopen. Ja. Dat vind ik ingewikkeld, maar goed. Ja, maar als we om heel even bij Turkije te blijven, daar zit het slachtoffersentiment toch ook wat minder in de cultuur. Dat is niet iets wat per se, denk ik, dit is een totaal amateur-analyse, maar dat is niet iets wat heel erg gevierd wordt of waar heel erg bij stilgestaan wordt. Dus ik denk dat ook een cultureel verschil is. Dus altijd de dag van de overwinning, dat ligt Turken wat dichterbij dan de dag van de republiek is in die zin de dag van de overwinning, ja. Nou ja. Interessant inderdaad om ook even naar Turkije te kijken. Dankjewel. Is dit nu dan de laatste keer? Ik kan niet beloven. Misschien kunnen we bij elk onderwerp een brugje naar Turkije maken. Dat zal interessant zijn. Over de oorlog gesproken, de koning deed ook nog van zich horen de afgelopen week in zijn eigen podcast. Ja, de koning heeft natuurlijk een podcast. Door de ogen van de koning heet hij, waarin geïnterviewd wordt door Edwin Ever. En dit is wat hij zei over het oorlogsverleden van de koninklijke familie. Nu is mijn kans om het persoonlijke element van de familie, waar ik zelf al zo lang mee worstel, om daar gewoon mee naar buiten te komen en zeggen van ja, het was gewoon niet goed dat ondanks dat men wist wat er gebeurde, dat het niet in de toespraken voor Radio van Oranje naar voren is gebracht, dat het toch gezwegen werd. Terwijl het bekend was, zeker later in de oorlog, wat er gaande was. Niet in detail, maar men wist dat er vernietigingskampen waren. Men wist dat de Joden vermoord werden. En het is toch niet, dat is niet op tijd gewaarschuwd. En daar had mijn overgrootmoeder een andere rol kunnen spelen. Ja, Wim, jij bent toch een beetje de huishistoricus hier aan tafel. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig, David, om deze reden. Het Koninklijk Huis, er wordt altijd van gezegd, dat is een gesloten bolwerk. De familie houdt zichzelf staande. Er zijn weinig mensen die toegang hebben tot het archief van het Koninklijk Huis, wat ook wel waar is. Moet je echt stappen doorzetten om daar het archief in te komen. Ik vind het innemend. Het maakt hem ook kwetsbaar. Hij zegt iets van zijn familie. Ik vind het mooi dat hij het doet. En nogmaals, hij heeft recht de reden. Er was ook wat van te zeggen. En hij zei ook in dat interview, iedereen die sprak op die 4 mei, denk ik, in die laatste jaren, deed ik iets persoonlijks. En het is heel, kijk, hij had heel makkelijk de rol kunnen kiezen dat hij niet persoonlijk was. Want staande boven de partijen, ik zou maar zeggen, alle Willem van Oranje, vaders vaderlands, maar goed, dan op zijn Willem-Alexanders in de moderne tijd 2023. Ik vond het heel mooi en kwetsbaar dat hij het deed. Ja. Wat is nou het ergste wat er gebeurd is eigenlijk, het Koningshuis? Wat is het meeste verwijten? Nou, kijk, wat hij noemt, maar er zou meer te zeggen zijn, maar dat moet hij niet doen. Kijk, wat hij natuurlijk noemt is dat Wilhelmina zweeg over de Jodenvolging. Maar dat deed ook het kabinet wel. Je kunt wel kritisch over Wilhelmina zeggen. Kijk, Wilhelmina heeft altijd gezegd, er is over Wilhelmina was gezegd, in positieve zin, dat was de enige kerel in het kabinet. Het kabinet bestond allemaal mannen en de enige kerel was Wilhelmina. Maar het moet er wel zijn, Wilhelmina had na die oorlog hele dictatoriale neigingen. Er was iemand die helemaal neerkeek op die ministers. Dus Wilhelmina als persoon is niet het volbloed voorbeeld van een democraten. Dus er zou ook meer kritisch kunnen worden gezegd, maar dat hij dit zei, vond ik al een stap die ik te waarderen vond. Eens? Ja, ik zie helden moeten op kouze voeten. Ik bedoel, ik vind dit zulke oppervlakkige toestanden. Wim geeft al het voorzetje, als hij nou echt een vent was geweest, had hij gewoon gezegd, ik baalde van dat mijn overgrootoma eigenlijk gewoon na die oorlog die de democratie helemaal niet terug wilde. En gewoon dat mijn opa, Bernard, dat die als een soort van dictatoriale gezant het parlement naar huis en dat Bernard dan voortaan de vorst zou zijn. En ik heb er zoveel spijt van dat mijn overgroot oma en mijn opa dit plan tegen de democratische rechtsstaat hebben gesmeed. Mooi dat je dit al helemaal hebt uitgeschreven. Maar Jan Willem, jij bent een communicatiedeskundige. Ja. Stel je voor dat deze man dat zo gedaan had, kerel. Als communicatiedeskundige. Dan is het toch gewoon eindoefening. Nou, ik denk inderdaad dat er een andere podcast komt. We gaan voor het nieuws nog heel even een updateje halen bij Jan Vincent. RKC Volendam, nog 20 minuten te gaan. Nog altijd 3-1 de voorsprong voor RKC. En dat hinkt een beetje op twee gedachten. Zo van, ja, moeten we nou die voorsprong gaan verdedigen of toch nog een beetje aanvallen? Ja, en daar hoopt Volendam van te profiteren. Die komen af en toe gevaarlijk voor het doel van Etienne Fase. Gevaarlijker dan aan de andere kant in ieder geval. Dus de kansen zijn momenteel voor Volendam. Dat is nog wel altijd met 3-1 achterstaat tegen RKC. NPO Radio 1. Half tien de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. In het oosten van Congo zijn tientallen mensen omgekomen bij overstromingen. Door stortbuien zijn twee rivieren buiten de oevers getreden en ontstonden landverschuivingen. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. Een gouverneur spreekt van bijna 180 doden. Ook zijn er mensen vermist en liggen er tientallen gewonden in het ziekenhuis. Advocaten reageren verdeeld op de schorsing van Ines Wesky als advocaat die vandaag bekend werd. Deze reactie kon niet uitblijven, zegt advocaat Natasha Hallequin. Maar Gerard Spong vindt de beslissing voorbarig. Wesky zit vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. De schorsing is volgens de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten noodzakelijk, omdat Wesky nu niet in staat is om haar praktijk uit te oefenen. Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven, scholen en verpleeghuizen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat heeft met dagblad Trouw in de Groene Amsterdammer laten onderzoeken. Ze liggen binnen 150 meter van zo'n drukke weg. De luchtverontreiniging van die wegen kan volgens de GGD leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. En op station Zaventem in de buurt van Brussel is een jongen omgekomen bij een vechtpartij. Hij viel samen met een andere jongen van het perron. Beide slachtoffers werden daarop gegrepen door een hoge snelheidstrein die daar normaal niet stopt. De tweede slachtoffer overleefde het ongeluk, maar raakte zwaar gewond. Langs de lijn en omsteken. In onze studio voor het nieuwsforum van vanavond. Historicus Wim Berkelaar, WNL-presentator Elif Izitman en communicatieadviseur Jan-Willem Wits. Nog even door over het Koningshuis, maar dan een ander Koningshuis. Want we staan aan de vooravond van een historisch moment. Morgen zal Charles III officieel tot kroning worden gekroond. De ceremonie begint rond 11:30 Nederlandse tijd met een processie. En om 12:00 wordt er een 2 uur durende dienst gehouden in Westminster Abbey. Bij de kroning zijn een stuk minder mensen uitgenodigd dan bij de kroning van Queen Elizabeth, om de kosten te drukken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die zijn wel uitgenodigd, zullen daar ook zijn. Een bijzonder evenement, al was het maar omdat de laatste keer 70 jaar geleden was. Zo klonk het de vorige keer. De koningin belooft overeenkomstig de wetten en gebruiken van alle volkeren van het gemene best te zullen regeren. Madam, is your majesty willing to take the oath? Op het moment dat de koningin de kroon ontvangt, zetten ook de edelen hun kroontjes op het hoofd onder het uitroepen van... Ja, zo kom je al helemaal in de sfeer. Vorige week was je nog in de nieuwsforum en nu ben je in Londen. Blauwbloed verslaggever Tirza van der Graaf. Je bent nu ook bij Buckingham Palace. Wat gaat er vanavond gebeuren, Tirza? Ja, vanavond is er op Buckingham Palace een receptie die koning Charles geeft. Dat is eigenlijk voor de wereldleiders. Maar ook voor vertegenwoordigers, dus prinses Amalie en prinses Beatrix, die zijn namens ons koningshuis gegaan, omdat koning Willem-Alexander en koning Maxima vandaag bij het 5 mei-concert zijn. Maar ook Jill Biden was er bijvoorbeeld vanavond met haar kleindochter. Het Spaanse koningspaar, prinses Elisabeth van België met haar vader. En ze echt eigenlijk de bedoeling om elkaar vast te ontmoeten. Dus ja. Ik zag ook al foto's van Charles die de hand schudt met de verschillende gasten. Want ja, morgen is daar natuurlijk niet heel veel tijd voor. Ja, ja, je zei al dat prinses Beatrix en prinses Amalia er ook zijn. Zij zijn morgen niet bij die koning, volgens mij, hè? Nee, ze zijn niet bij de koning, want dan vertegenwoordigt ons koningspaar in Nederland. Oké, okay. Ja, is dat dan onderdeel van die bezuinigingsoperatie, dat er toch wat minder gasten zijn uitgenodigd, dat ook de Nederlandse kroonprinses daar niet welkom is? Nou, volgens mij was het zo omdat dus de koning en koningin vanavond niet naar de receptie konden. Dat daarom prinses Amalia en Beatrix zijn gegaan in hun plaats. Ze wisselen elkaar af. En hoe is het daar nu waar jij bent? Hoe is de sfeer in Londen? Ja, ik heb zelf vandaag in het centrum van Londen gespendeerd. En ik ben even bij de Westminster Abbey geweest. En het is gewoon helemaal alles hier is in het kader van de kroning. Dus je ziet veel vlaggen hangen, posters, plaatjes van Charles en Camilla. De pubs zijn daarmee omhangen. En vooral rondom Buckingham Palace en de Mall. Dus dat is eigenlijk de laan, de weg die daarvoor loopt. Daar is het heel erg druk. Daar ben ik vanmiddag ook al even geweest. En dat is eigenlijk nu een soort camping geworden. Mensen hebben daar hun tenten opgeslagen om daar gewoon vannacht te gaan slapen. Ik heb ook mensen gesproken die er al 2 nachten hebben gespendeerd. Het is echt ongelooflijk als je dat hoort. Maar ja, deze mensen die willen er gewoon niks van missen. En die hebben het er dus voor over om daar te gaan zitten de hele nacht. Ja, precies. Maar jij bent natuurlijk ook in de buurt van Buckingham Palace. Merk je nou echt dat het hele land ermee bezig is? Of zijn er misschien toch ook wel, misschien wel met name jonge Britten, die het toch een beetje met skepsis aanzien allemaal? Ja, de mensen die natuurlijk rondom Buckingham Palace en de Mall zijn, dat zijn echt de mensen die het ook heel erg interesseert. Ja. We weten ook van de jongere generatie Britten dat die het allemaal een stuk minder interessant vindt en een stuk minder met de monarchie heeft. Dus ik moet ook wel zeggen, ik heb aan de kant van de weg nog niet heel veel jonge mensen gezien. Die staan vooral in de pubs, heb ik die gezien, met een biertje. Die komen misschien wat later aanhaken, dat zou nog kunnen. Hoe ga jij zelf de kroning volgen? Morgen dan gaan wij ook weer een mooie plek zoeken. Ik denk dat ik weer op de Mall ga staan. Want daar komt natuurlijk de processie langs. En dan is daarna ook de balkonscène. En ik vind het altijd gewoon een mooie plek om ook goed te horen wat de Britten ervan vinden. En het is ook wel een plek waar altijd echt de emotie is. Dat merkte ik bijvoorbeeld ook met de uitvaart van koningin Elisabeth. Toen heb ik daar ook gestaan. En wat ik ook wel vooral vandaag van de mensen heb gehoord is, het zijn ook nog niet eens allemaal echt enorme koningshuisfans, maar voor de Britten is ook het hele event gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dat willen ze heel graag meemaken. Het is pracht en praal pageantry, zei een van de vrouwen die ik sprak en die vannacht daar gaat zitten. Ja. Ja, en is er dan nog tot slot één moment waar je morgen nou echt naar uitkijkt? Waar moeten we nou allemaal, als we gaan kijken, gaan opletten als dat gebeurt? Als ik dus aan die Mall sta, dan wacht ik toch op dat moment dat natuurlijk de koets voorbij komt. Dat is echt die pracht en praal. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd wat dat nu met de Britten doet, hoe ze daarop op reageren. En ik zie nu al dat het ook zo anders is dan in Nederland, het hele sfeertje. Het is ook wel een soort gekte. Yeah. Ook hoe de mensen zijn uitgedost. Die hebben vlaggen om zich heen geslagen en die zijn helemaal helemaal blij zijn ze. Dus als die processie voorbij komt, dat zijn altijd toch wel hele indrukwekkende momenten. Ja, nou, veel plezier daar morgen. En dank dat je ons even te woord kon staan. Blauwbloedverslaggever Teersa van der Graaf. We praten verder met onze nieuwsforumgasten hier aan tafel. Gaan jullie kijken morgen als eerst maar eventjes? Ja, zeker wel. Kijk. Ja. Klopt niet waarom heel is enthousiast. Ik vond het zeker wel. Vooral beroepsmatig, maar ook wel met enige interesse. Ah, oké. Okay. Wat is het in Turkije eigenlijk? Daar geen koningshuis. maar je zegt ook wel met enige interesse. Wat interesseert je? Ik vind dit soort dingen gewoon mooi. Ik ben best wel een sukker voor dit soort toch wel kitscherige events eigenlijk. Ja? Mag je best zeggen? Ja, nee, ik wist niet of ik dat mocht zeggen, maar ik doe het gewoon. Waar zit dat dan in? Wat is dan? Ja, het heeft toch iets, nou ja, vooral omdat het historisch is. Dus daarom is het natuurlijk wel iets waarvan je denkt, ja, dit moet je wel gezien hebben. Maar ik vind ook, ja, ik heb heel erg een zwak voor Engeland. Dus zeg maar, alles wat Brits is, vind ik sowieso heel leuk. Dus bij een ander koninkrijk zou ik dit niet zo snel doen. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt. Het is toch het koningshuis? Ja, het. Hier. Ja, oh. Inderdaad. Ja. Jullie klinken iets minder enthousiast, heren, hier aan tafel. Ik ga niet kijken. Niet heel principieel hoor, dat ik het ontwijk. Maar ik heb morgenmiddag een lunch, een verjaardag van een schoonzus. Dat wil ik echt graag bij zijn. Dat gaat zeker voor. Ik ben heel dubbel over de monarchie. Kijk, de monarchie, die bestaande monarchie, en zeker de Britse, dat zijn natuurlijk dat zijn echt klassieke democratieën. Mm-hmm. Denemarken, Noorwegen, Zweden, wij. Dus wat dat betreft ben ik een verstandsmonarchist. Die monarchieën zijn goed. Maar ik tegelijkertijd diep, heel diep verborgen in mij zit. Natuurlijk, ik ben een hele brave borst, maar diep in down verborgen zit in mij een anarchist. En ik vind die vergoddelijking van dit soort mensen en traditie, daar kan ik helemaal niks mee. Ik heb anarchistisch bloed in mijn stromen. Ah. Ja, ik ben een hele brave sukkel. Ja, je hebt ook historicus bloed in jouw stromen. Ja. En dit is natuurlijk wel een eeuwenhoud ritueel. Dat zie je nergens meer. Dat er zo'n relict uit de oudheid wordt opgegraven en tentoon wordt gesteld. Want nou, het is, wie ja, of wat heb je dat nu? Charles. Ja, gewoon David, je hebt volkomen gelijk. Ja. Daarom zei ik ben heel dubbel. Omdat, dat is natuurlijk waar. 70 jaar en ze hebben gezeten. En dus dat is allemaal waar. En ook wat Edith zei, het is ook een event en het is iets bijzonders. Dus allemaal waar. Eeuwenoude tradities. Ja, en de traditie kun je zeggen moet in stand worden gebleven. Maar ik zeg al persoonlijk, heel persoonlijk, denk ik vind het een vergoddelijke van de mens. En ik vind dat erfelijke, ja, dat is gewoon, vind ik toch niet goed. Hoewel ik zie nogmaals dat de grote democratieën die in de wereld zijn, die zijn vaak monarchieën. Mm. Hè, dus constitutionele monarchie, dus daar allemaal positief. Maar als ik gewoon als mens denk en ik zie zo die vergoddelijke, en hoop van die mensen doen dan mee, even los van de mensen die het event vinden. Maar gewoon de mensen die ook helemaal het aanbidden, kan nee. Aanbidden, vergoddeling, zeg je ook. Jan-Willem Mitch, jij bent natuurlijk ook een kerkelijk man. Het is ook gewoon één grote kerkdienst eigenlijk. Dus jij gaat enthousiast voor de tv zitten. Het is niet ook een kerkdienst, het is een kerkdienst. Ja. Ja. Afrikaans. Dus dat vind ik. Ik heb weinig met de monarchie. En zeker niet met nepmonarchieën. Zoals het Britse Koningshuis, wat natuurlijk gewoon een geïmporteerde Duitse familie is. En laten we wel zijn, de familie Spencer is oudere Britse adel dan die man die morgen in Londen op die troon gaat zitten. Voor de record. Liturgisch en theologisch daarentegen vind ik het bijzonder interessant. Mm-hmm. Ah, ja. Juist ook omdat en dat kan de kerk als geen ander. Zoals Wim het zegt, die eeuwenoude tradities, die zijn natuurlijk helemaal niet eeuwenoud. Aan die tradities wordt altijd weer gesleuteld. Het is heel interessant hier. Er is een Anglicaanse priester die heeft de liturgie van Elisabeth naast de liturgie van Charles gezet. Van wat zijn nou de verschillen, wat zijn nou de overeenkomsten? Nou, dan zie je dat die van Elisabeth, die was twee keer langer dan die van Charles. Dus ja. Charles heeft er sowieso flink het mes in gezet. En die bij Charles is, bij Elisabeth was het nog helemaal Anglicaans, zeg maar 100% Anglicaans. En ook Elisabeth als zeg maar de primaat van de Anglicaanse kerk. En Charles, dat wisten we natuurlijk al, die heeft een spoor waarin hij nog steeds als zeg maar de verdediger van het ware geloof in casu de Anglicaanse kerk, wordt zeg maar ingezegend. Maar aan de andere kant, op zijn nadrukkelijke wil, zit er ook allerlei inclusieve ruimte voor andere christelijke denominaties en voor andere geloven zelfs. Hè. Ja. Voor mij als katholiek. Het is voor het eerst sinds het ontstaan van de Church of England, zeg maar even sinds de reformatie, dat er Rooms-Katholieke geestelijke bij de kroning van de Engelse monarch aanwezig zijn. Dus morgen zal niet alleen de aartsbisschop van Canterbury, de RK, maar ook een kardinaal van het Vaticaan. Dus het is in die zin voor, dat hebben ook een aantal maar ook prominente Sikhs en Hindoes. Dus het is veel breder natuurlijk. Zeker, dan maar dat, even, dat is toch ook even wel mijn eigen winkeltje. Ja. Zeg maar, dus een aantal vooraanstaande Britse katholieken. Hè, de hertog van Norfolk is altijd een oude katholieke familie geweest. Maar die hebben gezegd, dit is ook de emancipatie van de katholieken in Engeland. Omdat voor het eerst de Britse katholieken een rol spelen in de koning. En dat geldt ook voor andere religies. Nee, en dat is dus heel interessant. Je zegt dat nu wel, maar het is wel natuurlijk een dienst van een staatskerk. Ja. Wij zullen hier aan tafel denk ik allemaal de scheiding van kerk en staat hoog houden. Nou ja, maakt het toch wel een beetje ongemakkelijk aan. Ik vind het, en nog even los van scheiden van kerk en staat, want dat is een beetje een Frans begrip tegen de kerk, zeg maar. Maar vanuit een kerkelijk perspectief vind ik het heel ongemakkelijk dat kerkmensen hun hele goddelijke gezag ten dienste stellen van één meneer die uit een wieg komt. Ja. Dus ik voel mij daar als, zeg maar, als christen ongemakkelijk bij dat de kerk, dat prelaten en priesters, dat die dus zich ten dienste stellen van een wereldse monarch en een werelds ritueel. Maar die zouden dus eigenlijk niet moeten komen, vind je? Ik vind het goed als een kerk, maar dat is een katholiek, dat die op afstand blijft van het wereldse gezag. En de katholieke kerk heeft een flink robbertje ook gevochten met het wereldse gezag. En die hebben daarom ook niks met nationalisme. Zeg maar, in de Rooms-katholieke traditie zei altijd, wij hebben ons eigen nationalisme en dat is het katholicisme. Dus al die huwelijken tussen nationalisme, zeg maar naties en kerken, zoals in de staatskerk bij Erksland, maar ook bijvoorbeeld Poetin en de Orthodoxe Kerk in onze tijd, daar heeft de Rooms-Katholieke Kerk sinds de middeleeuwen al afstand van genomen. Ja. Sterker nog, het ontstaan van de Church of England, en dus eigenlijk, zeg maar, de oorsprong van dit feestje van morgen, is een conflict tussen Rome en Londen over wie is nou de baas. Ja. Ja. Is dat de kerk of is dat de koning? En over een scheiding ook nog van de toenmalige. Maar goed, dat voert allemaal te ver. Suus, ik ben nog wel heel benieuwd. Jij bent natuurlijk ook met jouw voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent. Is er nou iets waar jij morgen wel op gaat letten in het bijzonder? Nou, wat ik wel grappig vind, is dat het heel veel gaat over het moderniseren van het koningshuis. Hè. Charles wilde het kleiner maken en op allerlei manieren moderniseren. Maar toen las ik dus dat er een nieuw element in de ceremonie is, dat de aartsbisschop de onderdanen wereldwijd zal vragen om trouw te zweren aan de koning, ook als ze niet in de kerk aanwezig zijn. Dus ja, ze doen een beetje alsof dat een enorm privilege is, wat ik wel grappig vind. De gasten in Westminster Abbey, maar ook dus de mensen thuis voor de televisie, die wordt gevraagd om vertaal te zeggen: ik zweer waarlijk trouw te betonen aan uw majesteit en aan uw opvolgers. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, even staan voor de tv, jongens. Godslastering. Sorry dat ik het zeg, de godslastering. Dat is misschien. Ik had eigenlijk wat minder met godslastering. Ik vond het gewoon een absurd idee dat je voor de thuis voor de televisie gaat staan. En dan. Katholieken die gingen vroeger voor de televisie knillen als de paus zijn pauszegen gaf. Dat is echt heel erg. Maar het gaat jou om het principe van trouw zweren aan de koning als onderdaan. Dat klinkt ook weer iets als uit een hele andere tijd. Dat vind ik toch wel een beetje iets uit een hele andere tijd klinken. Ja, Elif, zie jij jezelf dat doen? Ik heb ook wat iets te veel anarchisme in me om trouw te zweren aan wie dan ook. Dus nee. Wat grappig. Waar is dat dan? Wat is het dan dat wij Nederlanders hier aan tafel echt om moeten lachen? Dat we denken, wat bizar. Ik heb nog een hoop vrienden in Londen. En daar heb ik een aantal van gevraagd van, hè, in hoeverre ga jij straks opstaan voor de televisie? En dan kreeg ik alleen maar terug, I will not do that. Maar ben ik toch wel benieuwd. Hè? Ik bedoel, Charles, dat vind ik dan nog een beetje zielig. Maar wordt Camilla nou een beetje serieus genomen als koningin? Want die wordt ook echt, zeg maar, het is niet alleen de kroning van Charles. Dit wordt echt wel gezien ook als. Ik kan niet aan haar winnen als koningin, het succes, hoor. Ja, jij niet, maar heel veel Britten toch wel. Dus het wordt echt wel gezien ook als het succes van Camilla, die toch stap voor stap dat koningschap ingerommeld is, zou je misschien kunnen zeggen. Dus echt, in eerste instantie stond er op de website dat zij nooit koningin zou worden. Dat was eigenlijk een soort belofte die gemaakt werd. Toen heeft Queen Elizabeth gezegd van, ik wil dat zij koningin gemalin wordt. Precies. Nou, dat is natuurlijk, als de Queen iets zegt, dan zijn toch heel veel Britten zo van, dan zal het waarschijnlijk wel de juiste weg zijn. En nu wordt dat gemalin er dus ook nog eens afgehaald en wordt ze ook daadwerkelijk gekroond. Dus, maar is dat een beetje Queen of Hearts, zeg maar? Ja, dat is natuurlijk een iets wat je niet kan gaan zeggen. Nee, want dat is er uiteindelijk maar eentje. Oké, nou, we moeten deze uitzending nu afsluiten. Met dit. Nee, dat kan gewoon niet. Ja, nog steeds? Ja, uiteindelijk is er maar eentje, ja. Ja, nog steeds. Ja. Oké. Nou, ik vind het toch wel bijzonder ook als je... Ik heb wat zitten verdiepen ook in die kroning. En dan denk ik, heb ik het ook zitten vergelijken met onze inhuldiging 10 jaar geleden van koning Willem-Alexander. Wij hadden niet eens een kroon. Laat staan bij Beatrix. Ik bedoel, daar gingen we nog lekker knokken. Dat was nog eens een wij steken er wel heel schril bij af. Ja, dat is waar. Nou ja, je weet ook, kijk, het is ook nooit zo dat bijvoorbeeld Duitsers of Amerikanen dwepen met ons koningshuis. Je zit altijd naar die Engelsen te kijken. Dat is wel super interessant in Duitsland. Nee, zeker, Het is altijd de Engelsen. Dus de Engelsen doen iets goeds. Ik bedoel, PR-technisch, om het zo te zeggen. Maar jongens. Ja, ook wel die scheiding van kerk en staat. Kijk, Jan Willem zei net, dat doet dan Frankrijk denken. Maar je moet gewoon aan Nederland ook denken. Wij hebben natuurlijk ook in 1848 een hele keurige... En in Frankrijk is het natuurlijk heel extreem met die laïcité. Maar bij ons is het toch vrij netjes gegaan. Ja, en dat is zo'n staatskerk. Ik weet wel, het is waar. Het experiment met die Rooms-Katholieken is allemaal waar. Maar de vraag is dat een experiment van hart? Of is dat ook gewoon allemaal reaalpolitiek? Het is een immigratieland, dus die Sikhs en die Hindoes. Iedereen moet erkend worden. Nou ja... Ik vind dat ook. Ik snap dat wel, realpolitiek, maar het is niet heel. Ja, want dat is het uiteindelijk toch misschien ook wel. Dat het ook gewoon slim is en handig is van Charles en zijn adviseurs om iedereen erbij te betrekken. Als je koningshuis toch wel wat minder populair wordt. Is het ook wel, toch? Dus Charles is best wel woke eigenlijk vergeleken met zijn voorgangers, toch? Zo bezig met klimaat. King of zo. Climate. Ja, precies. Ja, dat is waar. Groene koning. En nog iets. Je weet, het is ook het gemenebest trekt zich steeds minder aan van Engeland. Het heeft steeds minder banden ermee. Dus het is ook gewoon een poging. Toch, als je iets moet doen, moet je het met het koningshuis doen als Groot-Brittannië. En dan is het nog wel spannend wat er morgen gaat gebeuren en hoe dat allemaal gaat landen, toch? Nou, dat ben ik met je eens. Als het mis zou gaan, ik bedoel, op een niet mis in een grote ding, maar als het op een rare manier verloopt, dan heeft dat wel zijn weerslag op Engeland. Ja. Ze leven echt naar dat moment toe. Ja. Maar je gaat toch lunchen met je schoonzus? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik kijk de samenvatting. First things first. Rotterdam. Laten we even teruggaan naar ons eigen land. Want begin deze week werd de stad opnieuw opgeschrikt door explosies. In totaal zijn het er dit jaar al 50 geweest. Ik zou niet boven een pand willen wonen waar al meerdere keren aanslagen gepleegd zijn. Dit soort extreme situaties vragen ook om extreme maatregelen. Drugsoorlog met bommen, kopt de Telegraaf op de voorpagina. Er zou een kookroof achter het geweld in Rotterdam zitten, schrijft de krant. Het zorgt voor veel onrust bij buurtbewoners. Ja, je bent je leven niet zeker als je hier woont. Is dit probleem niet veel te groot geworden om op te lossen? Het is te groot, maar dat betekent niet dat je die naar nul kunt terugbrengen. Maar wat ik graag zou willen is dat het beheersbaar blijft, ook de komende jaren, zodat ook deze angstgevoelens bij heel veel mensen zo snel mogelijk weggenomen kunnen worden. Ja, we hoorden burgemeester Abu Taleb van Rotterdam aan het eind. De explosies worden toegeschreven aan rivaliserende drugsbendes. En het komt volgens burgemeester Abu Taleb door een strengere aanpak van de drugscriminaliteit in de Rotterdamse havens. Volgens de burgemeester zijn er zoveel drugspartijen in beslag genomen dat criminelen elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen. En in de wijken Krooswijk en het Oude Westen wordt nu preventief gefouilleerd. Ja, Elif, wat denk jij als jij dit nieuws hoort? 50 explosies inmiddels al. Ja, dat dit probleem natuurlijk gewoon echt gierend uit de hand is gelopen al een tijdje. En dat ik persoonlijk niet echt zie hoe je dat nu nog gaat fixen. En jij bent criminoloog. Ja, klopt. Ja, al een tijdje in een ver verleden. Inactief. Ja, precies. Een slapende criminoloog. Tegenwoordig Turkije-correspondent. Ja, precies. Turkije. Ja. Maar dat klinkt een beetje alsof ze te laat zijn eigenlijk. Ja, dit heeft een enorme voedingsbodem gehad, wat eigenlijk decennia heeft kunnen, hoe zeg je dat, fester in het Engels. En daar plukken we nu de vruchten van op een slechte manier. En het is, ik heb het idee van het is een beetje te laat allemaal. Ja. Ja. We mogen heel eventjes naar de absolute slotfase van RKC Volendam. Jan Vincent. Blessuretijd, ja, absolute slotfase. Het is klaar, want Bas Nijhuis fluit af voor de laatste keer. 4-1 is het nog geworden voor RKC door een doelpunt van Lobete. Die stond 1 minuut in het veld als vervanger van Mat Seuntjes. En voor hem was het slotakkoord. Dus de ploeg van Jozef Oosting die gaat opnieuw 3 punten bijschrijven. En doet dus goede zaken in die strijd om play-offs, om Europees voetbal. Ja, wellicht RKC Europa in met een nieuwe trainer. Henk Vrezer, hij wordt genoemd als de nieuwe trainer hier in Waalwijk. Nou, we zullen het zien. RKC wellicht Europa in. Wat zouden ze daar in Turkije van vinden eigenlijk? Fijne avond. Dankjewel, Jan Vincent. Gaan we het absoluut niet over hebben. Jan Willem, jij had het net over dat we misschien naïef over oorlog dachten. Denken we ook naïef over drugs absoluut. In dit land? Absoluut. Ik vind het wel heel erg interessant dat bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, toen is eigenlijk de enige politieke partij die dit op de kaart heeft geprobeerd te zetten, is het CDA. Dus Heerma, die heeft regelmatig het thema ondermijning. Dus ook met de ondermijning van de rechtsstaat door criminelen. Ja, dat landde helemaal niet. Weet je wel, het moest gaan over migratie en over weet ik het allemaal. Terwijl die ondermijning is natuurlijk uiteindelijk de kern. Dat is uiteindelijk wat we nu dus zien, en dat is ook al een tijd bezig, is dat zolang, we hebben toch allemaal het gevoel als die boeven elkaar een beetje afmaken, nou, daar en toe. Maar nu zijpelt het naar het openbare domein. En dan is de analogie met Italië wordt natuurlijk vaak gemaakt. Hè, wanneer ging het nou echt, zeg maar, de streep over in, op het moment dat de rechtsstaat, hè, de rechters, werden vermoord. En dat moment hebben we nu natuurlijk bereikt. We hebben niet alleen de explosies, maar we hebben nu ook gewoon advocaten, rechters, officieren die gewoon op de hitlijst staan van de criminelen. Dan is het al veel te ver gegaan. Maar dat is ook wat dan, als Italië ons voorland is, daar zijn ze ook keihard gaan optreden. Dus in zekere zin, het is wat bitter. Maar als Rotterdam gelijk heeft, is het geweld van nu het succes van de hardere aanpak dan in het verleden. En het zal nog veel harder moeten. Is dan zero tolerance voor drugs de oplossing, Wim? Nou ja, ik ben wel bang dat Jan-Willem hier gelijk in heeft. Kijk, we hebben natuurlijk, je hebt altijd die verhalen in de Nederlandse politiek. We moeten drugs toestaan en dit, dat. Maar ik ben wel bang, inderdaad, als je die Takkie en dat soort figuren ziet. Ja, we moeten dit toch inderdaad keihard aanpakken. Ik zie ook niet zo gauw wat anders. En de andere kant van het verhaal is die opvoeding van al die jeugd. Hè, dat zie je, al die filmpjes van al die jongens die dan opvoeden. Het is snel verdienen. Die jongens worden ingezet, hebben geen crimineel verleden. Daardoor zijn ze aantrekkelijk. Dat is de andere kant, hè, die aanwas, dat snel geld verdienen. Dat is ook een cultuur van mensen. Ja, hoe je dat moet oplossen. Ja, en of kan je jongeren weghouden van crimineel geld? Als het een paar duizend euro snel verdient? Nee, nou dat denk ik dus echt niet. Of nu in ieder geval niet meer. Dat had dus veel eerder gemoeten. Maar er lopen gewoon jongens rond in van die wijken. Die zien Tachi gewoon als hun idool, zeg maar. Daar doe je niks meer aan. En inderdaad, als jij zo'n klus, 2000 euro's, nou, ze doen het ook voor minder. Wat kan je daar als overheid tegenover stellen om dat niet aantrekkelijk te maken? Dat weet ik echt niet. Als je zegt, ja, hier kan je stage lopen bij Blijdorp of zo. Ja, dat gaan ze denk ik niet doen. Ja, dat was ook. Ik weet het ook in Utrecht. Wat lastige wijk hebben. En daar, men is ook wel een beetje uitgeprobeerd. Hè? Men heeft de softe aanpak. We gaan survival in de Ardennen. En we hebben de harde aanpak. Dan gaat er gewoon een burgemeester en die gaat voor de deur staan, aanbellen, ouders zeggen van, weet u wel wat uw zoon doet? Zeg maar, dat was ongeveer, en of gewoon keihard straffen. En op een gegeven moment komt er een moment dat dus niks meer helpt. En dan wordt het gewoon alleen maar pakken waar het pijn doet. En dat blijft me nog wel steeds verbazen. Als in dat soort lastige wijken, die jongens van 18 met een auto voor de deur staan. En dan komt de wijkagent, die komt iedere dag langs die veel te dikke BMW of weet ik wat nog, Ferrari. Ja. Dan kan het er bij mij niet in dat die wijkagent die iedere dag langs die Ferrari komt en die ziet de jongen van 18 instappen, dat die niet dan kan zeggen van, hoe kan je in godsnaam aan die Ferrari betalen? Mm. En weet dat we dus niet als rechtsstaat dan kunnen zeggen, een jongen van 18 met een Ferrari die niet kan aantonen hoe die Ferrari heeft verdiend, dan nemen we gewoon die Ferrari af. Maar die Ferrari is een staatssymbool. Maar Jan-Willem, is dit een voorbeeld dat je hebt gezien? Dus staan er een hoop Ferraris in die wijk? Nou ja, wel te dure auto's. Okay. Ja, wel te dure auto's. Ja, dat kan ik getuigen. Ik woon ook in Utrecht en ik woon ook in een wijk waar zulke auto's staan. Ik kan dat getuigen dat dat waar is. Ik onderschrijf dat verhaal. Ik zeg wel wij tegen Jan-Willem, ben ik vrij somber over. Wij zijn een polderlandschap en ook die politie bij ons is eerder bromsnor dan, noemen ze bijvoorbeeld, dat polder aanpakken. Dat houdt snel op. Ik bedoel, de politie is ook wel dat we het verwachten. Maar geen kritiek op de politie, maar gewoon dat is in onze cultuur. Kijk dan, wat is dan de status? Hè? De status van die jongens is dat je inderdaad Omroep Utrecht, op zeg maar het opsporing verzocht van Omroep Utrecht. Als je daar nooit in beeld bent gebracht, dan heb je geen status. Weet je, dan ben je een beetje een loser. Maar wat is die status? Dat is die te dure auto. Dus die dure auto. Je moet gewoon aanbellen als politieagent en zeggen van, laat maar zien hoe je dat ding betaald hebt. Kan je dat niet aantonen, dan neem ik gewoon nu die Ferrari mee. Ja. Maar dat rechtsstatelijk zal dat nooit te verdedigen zijn. Advocaten gaan ervoor liggen. Ik ga een keer in Utrecht kijken hoeveel Ferrari's nou. Nou ja, ik wil Ferrari stellen. Heel benieuwd. Dit was het einde van ons nieuwsforum. Dank jullie wel voor jullie komst. WNL-journalist Elif Izitman, historicus Wim Berkelaar en communicatieadviseur Jan-Willem Wits. Ja, en zometeen na 10 uur veel sporten vooral. Ja, de Eredivisie gaat natuurlijk uitgebreid op voorbeschouwen. Nog maar zeker. 4 rondes zijn er te spelen. Dus ja, misschien wel een nieuwe kampioen. Gaan we daar ook nog eventjes op voorbeschouwen. De Vuelta voor vrouwen, Mats Wiever, gaan we het ook nog over hebben. Van die nieuwe kampioen die eraan zit te komen. Kortom, nog een mooi uur staat ons te wachten. Hopelijk tot zo na het nieuws van 10 uur. NPO Radio 1. De eerste zondag van mei. Tijd voor het Nationaal Vogelconcert. Voor de mooiste zang trekken onze verslaggevers van bos naar hei, van wat naar moeras en niet te vergeten naar het duin. De voorjaarsnatuur op haar mooist.

Goedenavond. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken met natuurlijk heel veel sport. We kijken met Demi Vollering en Annemiek van Vleuten terug op de vijfde etappe van de Vuelta voor vrouwen. Ja, en bij de mannen is morgen de start van de Giro, de Ronde van Italië. Wij spraken Tijmen Arendsman in dienst van Ineos, de enige Nederlander die daar een goed klassement kan rijden. Zondag kan Feyenoord kampioen worden en morgen komen PSV, Ajax en AZ in actie. De drie ploegen gaan strijden om de tweede plaats. Ragnar Niemeyer die zet het straks even op een rij. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. En dan heeft ze eigenlijk de hele klim gedomineerd. En nog een tijdje afgewacht ook voordat ze eraan begon. Maar hier is Demi Vollering in de leiderstrui van de World Tour. Nu gaat ze die trui verruilen voor de rode trui van de Vuelta. Vollering. Ze neemt door haar zegen de eerste plaats in het algemeen klassement over van Marianne Vos. Annemiek van Vleuten kon lang met Vollering meekomen, maar moest zich in het laatste stuk van de bergetappe gewonnen geven. Zij werd tweede en staat nu ook tweede in het algemeen klassement. En de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft een dag voor de start van de Ronde van Italië weer een wijziging moeten doorvoeren in de selectie. De Sloveen Jan Tratnik werd tijdens een trainingsritje van zijn fiets gereden door een auto en liep een knieblessure op en kan daardoor niet starten. De 21-jarige Brit Thomas Kloak is zijn vervanger. Oud-international Mandy van den Berg had vandaag nieuws voor haar supporters. Lieve mensen, vandaag is de dag dat ik bekend ga maken dat ik ga stoppen met voetballen. Het is mooi geweest en het is genoeg geweest. Lieve familie, vrienden en jullie, iedereen bedankt. De 32-jarige speelster van PSV kwam 90 keer uit voor Oranje en was aanvoerder van het team dat in 2017 het EK won. Tijdens dat EK raakte Van den Berg haar basisplaats kwijt en ze stopte kort na dat toernooi als international. 8 miljoen euro, dat is het bedrag dat Feyenoord neerlegt voor FC Twente voetballer Ramiz Sarouki. De clubs bevestigden vanmiddag dat ze een overeenstemming hebben bereikt over de transfer die afgelopen zomer en in de winterstop nog mislukte. Sarouki zal nu, als hij medisch is goedgekeurd, voor 5 jaar tekenen. Discuswerker Christian Tje heeft bij de start van het Diamond League seizoen meteen indruk gemaakt. De wereldkampioen uit Slovenië zegevierde in Doha met een afstand van 70 meter en 89 centimeter. Tje greep vorig jaar de wereldtitel met een worp van 71,13 meter. Straks meer over de Diamond League-wedstrijd met commentator Leon Haan. Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Rome. Hij is nog niet hersteld van de heupblessure die hij in januari opliep. En dat terwijl de tijd begint te tikken voor Roland Garros. Nadal, die het Parijse toernooi 4 keer won al, heeft nog maar 23 dagen om te herstellen. 14 keer, ja. Je hoorde het net al in het journaal. Lionel Messi heeft zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoten. En dat deed hij op deze manier. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Klinkt alsof hij het echt meent, hè? Hij zegt sorry tegen zijn teamgenoten en tegen zijn club PSG. Dit deed hij omdat hij een training miste door een commerciële trip naar Saoedi-Arabië. De Parijse club was daar niet blij mee en schorste Messi voor 2 weken. Ja, we noemden het net al even. Demi Vollering heeft vandaag de 5e etappe van de Vuelta Feminina gewonnen. En met haar overwinning nam ze de koppositie in het klassement over van Marianne Vos. Maar daarvoor moest ze in een pittige slotklim haar hoofd koel houden. Ja, dat was pijnlijk. Ja, vooral die laatste 500 meter nog even. Dan komt Van Vleuten, die geeft gas en wipt er net even voorbij. Hoe voelde dat? Ja, ik was erop voorbereid dat ze nog iets ging proberen natuurlijk. Want Annemiek zal altijd iets proberen natuurlijk. Dus ik was er wel een beetje op voorbereid. En ik voelde dat ik nog iets over had. En eventjes zat ik vast tussen de boarding en een renster van Canyon. Toen wist ik mezelf weer een beetje los eruit te maken. En toen dacht ik, oké, nu ga ik gewoon vol gas. En hoop ik dat ik ze achter me kan laten. En eerst dacht ik, oef, is misschien een beetje aan de vroege kant. Want op een klim is dan 175 meter toch nog best wel lang. Misschien wel, maar we hebben ook weer de Vollering gezien die we van het voorjaar kennen. Dus bijvoorbeeld van de Waalse Pijl. In deze stijl reed je ook de muur omhoog. Ja, klopt. Dit is wel wat langer natuurlijk. En Waalse Pijl is iets steiler. Maar dat probeerde ik ook heel de tijd in mijn hoofd te houden. Dat ik dat gewoon op deze manier weer moest proberen. En dan kijk je achterom en denk je, yes, het lukt weer. Ja, dat is altijd een soort van opluchting. Dan ben je blij dat het weer lukt. Want als ze terugkomen en ze komen er nog overheen, dat wil je natuurlijk niet. Het lijkt alles wat je aanreikt dit seizoen, dat verandert in goud. Ja, ik ben lekker bezig. Dus dat is heel fijn natuurlijk. Je pakt de rode trui over. Ben je van plan om die nog af te geven? Nee, hè? Nee, die wil ik natuurlijk wel behouden. Dat is het doel met de hele ploeg. En ja, daar gaan we gewoon heel hard ons best voor doen. Nog 2 dagen. Morgen niet zoveel hoogtemeters. Wat is dan het plan? Want zondag is de grande finale, hè? Zondag is er veel klimmen. Lange klimmen. Dus daar kijk ik wel weer naar uit. Ik hoop dat we dan nog steeds de goede benen te pakken hebben. En dan gaan we er gewoon weer hard voor werken met de ploeg. Ja, Annemiek van Vleuten moest dus buigen voor Vollering en fietste naar de tweede plaats. Toch heeft ze genoten van de strijd. Ja, dat is wel mooi. Daar doe ik het voor. Ik hou van strijden. En in het voorjaar kon ik niet strijden, maar nu ben ik in ieder geval aan het strijden van voren. Dus veel beter gevoel. En Deen was net even iets beter. Het is een tweestrijd was het echt. En op 500 meter voor de finish, een stukje stijl. En wat denk je dan? Ja, ik dacht iedereen heeft pijn, dus Demi heeft vast ook pijn. Laat ik het gewoon proberen. En ik ga liever strijden ten onder dan over de finish balen dat je niet werd aangevallen. En ze had gewoon nog wat, dus ze kon hem opvangen en toen kon ze overheen en ik kon niet meer mee. Nou ja, wat scheelde? 3 seconden of zo? Maar je bent echt diep gegaan, zo te zien. Ja, dit is geen finish waar je het cadeau krijgt. Die moet je gewoon all-out. Dus daar zie je wel een beetje tegenop. Maar op zich niet heel veel verloren. Dus je krijgt wel bonusseconden ook, ook bergop hier. Dus ze staan er wel flink wat voor. Maar we hebben nog 2 mooie dagen te gaan. Morgen iets minder hoogtemeters, maar zondag, dan kan je nog alle verschil maken. Zeker. Het is een andere klim dan vandaag. Dit was toch iets meer flash wallon-achtig, zeg maar. Iets steiler, korter, explosiever. En ik heb wel het idee dat ik elke dag iets beter weer word. Dus, en ik zit er sowieso lekker in. Ik ben aan het genieten. En ook met mijn ploeg die goed rijdt. Vandaag al even iets mindere dag, maar de andere dagen goed gereden. En daar doe ik het voor. Zondag nieuwe kansen. Nou, ik begin er morgen. Morgen is er een regio die ik goed ken. Want mijn vriend komt uit Cantabria, dus ik ken de parcours morgen. Ja, dat gaan we volgen morgen. Dan gaat de Vuelta verder met een heuveletappe. En zondag wordt de ronde vermoedelijk beslist met de bergetappe. En die ontknoping is dit weekend te volgen op nos.nl of in de app. Atletiek dan. In Doha is vanavond het buitenseizoen van de internationale atletiek gestart met de eerste wedstrijd in de Diamond League-reeks. Het gaat dit jaar om 14 wedstrijden, waarvan de laatste, de finals, in Eugene? Wat moet ik zeggen, Leon? Help me. Eugene. Ze is in de VS. Dankjewel. In september. Vanavond de aftrap in Qatar. Leon Haan, hoorde hem net al eventjes, die moest me helpen. Hij heeft de wedstrijd bekeken. Is het een lekkere, mooie start geweest? Ja, zeker wel. Zeker wel. Er waren 14 onderdelen gepland. En de omstandigheden waren goed. 29 graden Celsius. Er was een klein beetje wind. Soms iets te veel. Maar gelukkig op de sprintonderdelen net niet te veel. Want meer dan 2 meter per seconde, dan wordt het eigenlijk niet in de recordboeken opgenomen. Uiteraard telt het verder allemaal wel. Qua winnen en zo. Maar de omstandigheden waren dus behoorlijk goed. En dat bleek op zowel de technische onderdelen als op de looponderdelen. Met name de sprint. En met name de 100 meter bij de vrouwen was een hele bijzondere race. Daar won de Amerikaanse Sha'Carri Richardson en die liep de beste jaartijd, 10:76. En ze verbeterde het stadionrecord van Tori Bowie, 2 dagen geleden op tragische wijze om het leven gekomen. Dus het was typisch. Ik bedoel, die 100 meter was uiteraard gepland. En dit stadionrecord, dat dateerde van 2016. Ja, en dat dan nu vanavond uit de boeken gelopen wordt. Ja, dat is dan ook wel apart. Ja, dat is wel bijzonder dan ieder geval. Waren er andere opmerkelijke resultaten? Ja, dat zou mij best wel soms moeilijk vragen. Omdat het is een wikken en wegen. Het is het begin van het seizoen. Dus je kunt nog niet conclusies trekken. Uiteindelijk gaat het allemaal om het WK atletiek. Dat is half augustus in Boedapest. Dus het is een soort opstart voor heel veel atleten. Soms was het voor sommige atleten was het de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik vond het hingstrapspringen heel erg bijzonder. Daar won Pedro Pichardo, de Olympisch en wereldkampioen, met 17,91 meter. En er was de nummer 2 en nummer 3 zaten er maar een paar centimeter achter. Dat was echt van heel hoog niveau. Ja, verder won bijvoorbeeld op de 1500 meter... tweevoudig Olympisch kampioen Faith Kipyegon. Liep ook weer een hele snelle tijd, een beste jaarprestatie. Maar omdat het dus het begin van het seizoen is, geldt dat voor relatief veel onderdelen. Hm. Hebben we nog Nederlanders genoemd? Nee, want kijk, ja, aan de ene kant is het zo dat voor de Diamond League moet je uitgenodigd worden. Want het gaat om de beste atleten in de wereld. Maar de Nederlanders hebben doorgaans een andere seizoensopbouw. Dat betekent dat zij later eigenlijk hun wedstrijden gepland hebben. En dat is dus voor bijvoorbeeld Femke Bol, is dat op 2 juni, de eerste Diamond League wedstrijd. In Florence, dan loopt zij de 400 meter horde. En bijvoorbeeld voor Jessica Schilder, kogelstoter, die doet dan op 28 mei bij de tweede Diamond League wedstrijd in Rabat is voor haar de seizoensdebuut. Dus zo doen de Nederlanders later, beginnen die later eigenlijk aan het seizoen, om vervolgens via de Fanny Blankenskoen Games door te werken naar vorm, topvorm, half augustus in Budapest. En waarom zijn die Nederlanders zo eigenwijs? Dat is een goede vraag. Het heeft heel veel te maken met de historie van de atletiek. In Amerika heeft een universiteitssysteem. En daar beginnen ze eigenlijk al bijna eind maart, begin april met de eerste wedstrijden. En zo zit dat bij die Amerikanen dat erin geslepen. Ja, dan dus begint het seizoen gewoon. Dan begint het, ja. En ja, er zijn ook heel veel atleten die een studiebeurs hebben gekregen. Ja. En ook heel veel Jamaicanen die dan al hun eerste wedstrijden doen. Ja, je bent het gewend, je bent erop ingesteld. Dat is hoe je het seizoen opbouwt. Ja. Die andere Nederlandse, Sivan Hassan, reken je nog op haar in een van de Diamond League? Ja, maar het is onduidelijk waar en op welke afstanden. Kijk, zij heeft die loopt alleen maar dingen die ze kan winnen, toch? Ja, ook. Ze heeft wel heel duidelijk aangegeven, het WK atletiek in Budapest, daar sta ik op de baanonderdelen. Dus geen marathon, de baanonderdelen. En dan moet je denken aan de 5000 en 10.000 meter. Nou, in de Diamond League, ja, is het dan een 3000 of een 5000 en misschien een 1500 meter, waar ze in het verleden natuurlijk wereldkampioen op geworden is. Maar onduidelijk wanneer ze precies haar eerste wedstrijden zal gaan doen. Ik denk pas eind juni, begin juli. Ook zij heeft weer een vrij eigenwijze seizoensopbouw. Ja, maar ze moet ook nog herstellen natuurlijk van de inspanningen van de marathon. En die moet helemaal die omschakeling maken. En ze doet pas mee als ze op de best is. Wanneer is de volgende Diamond League? Wanneer zit je weer? Ik moet zelf ook even kijken. Dat is 28 mei, de Diamond League wedstrijd in Rabat. En dan doet bijvoorbeeld Jessica Schilder bij het kogelstoten mee. Dan kunnen we over eventueel Nederlands succes gaan praten. Ja. Dankjewel, Leon. Graag gedaan. Ja, dit weekend kan het gaan gebeuren. Als PSV morgenavond punten morst bij Sparta Rotterdam, kan Feyenoord een dag later kampioen worden in de uitwedstrijd tegen Excelsior. En dit is toch ook het jaar geworden van Mats Wiever. De grote doorbraak leverde hem onder meer een plek op in de selectie van het Nederlands elftal. En onze verslaggever Martin Vriesema ging naar de andere kant van ons land, naar Borne, op zoek naar de roots van deze middenvelder. Neo uit Borne, dorp tussen Almelo en Hengelo. Bij deze club leerde Mats Wiever voetballen, net als die andere international trouwens, Wout Weghorst. Een club met een rijke geschiedenis. Terug naar de roots van Mats Wiever. We spreken met jeugdelftalleider Edwin Mulder over toen. Hij was de kleinste van allemaal eigenlijk. Maar wel heel veel controle over de bal. Technisch heel goed, goed schot. Dus ook in duels met veel al grotere jongens was hij toch vaak, doordat hij zo vaardig was en zo snel was, was hij ze de baas. Ja, ja. En weet jij iets van zijn achtergrond? Was hij door zijn vader goed afgeleverd als het ware? Nou, niet gepusht in die zin. Nee, okay. Toevallig ken ik zijn ouders ook een beetje. Zijn broer voetbalde bij hem in het team ook, die was iets ouder. Dus ik had beide broers in het team. Nee, die werden niet per se van huis uit wel gestimuleerd om altijd heel erg hun best te doen. Ja, precies. Ja. Ja, het kan natuurlijk zijn dat Mats inderdaad met een oudere broer, dat hij daar zich goed aan kon optrekken. Misschien heeft dat meegespeeld? Nou ja, daar moest hij wel altijd tegen opboksen. Dat was altijd wel waren leuke duels. Zijn broer speelde vaak in de verdediging, Mats voorin. Ja, die wilde absoluut niet voor elkaar onder doen. In het huidige eerste elftal van Neo speelt een jongen die nog altijd goed bevriend is met Wiever en die in de pupillen samen met hem speelde. Bas Spenkelink. Ik denk dat in topsport drive heel belangrijk is. En je zag al dat hij echt te fanatiek was. En dat was hij eigenlijk als enige was hij dat echt. Ja, precies. En, maar jij bedoelt het positief. Ja, wel op een positieve manier. Ja, dus altijd het willen trainen, altijd het 100% willen geven. En ik denk dat hij dat altijd gedaan heeft. En ik denk dat het ook heel belangrijk is en een grote rol heeft gespeeld in zijn carrière. Nog een ploeggenoot van toen, Jesse Keur. We hadden wel posities, maar dat was in de E'tjes en de F'tjes speelde hij op een half veld. Daar was het eigenlijk twee linies, verdediging of aanval. En daar was hij vrijwel altijd in de spits. Oké. Okay. Dus, was makkelijk scoren in de spits op dat moment. Hij was de spits, hij wilde vooral de doelpunten maken. Ja, en hij scoorde ook flink op los. Het is niet niet zoals hij nu, dat hij meer controlerende middenvelder. Nee, toen was het wel een spits. Ja, ben je daar verbaasd over dat hij dan nu controlerende middenvelder is? Ja, nee, ja, op dat moment had je natuurlijk niet echt middenvelders. En op dat moment is het ook heel moeilijk te bepalen. Precies. Misschien was het ook gewoon dat de beste speler zet je in de spits, want die scoort veel. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk is hij dan later middenvelder geworden. Op zijn 12e vertrok Wiever naar de jeugd van FC Twente. En via Excelsior maakt hij nu furoren bij Feyenoord. Bij Neo zijn ze niet verbaasd. De wil om te slagen had hij als kind al. Jeugdtrainer Edwin Mulder. Als ik niet had gezegd dat de training afgelopen was, hadden ze waarschijnlijk nu nog gestaan. Zeg maar. Jongens, zo bezeten van het spelletje, zoveel lol ook aan het voetballen. Ik denk dat vooral dat ook Mats heel erg kenmerkt. Talent gekoppeld aan een goed karakter, dat verklaart voor een deel het succes. Tel daar nog bij op zijn roots, zegt jeugdvriend Bas Penklink, een jongen uit Borne. Ik denk dat hij heel nuchter is. Tenminste, hoe ik hem voor de camera zie en hoe ik hem bijvoorbeeld bij mij thuis zie, dan is hij wel hetzelfde. Oh ja? Geen verschil tussen? Nee, in principe niet. Nee. Hij is niet naast zijn schoenen gaan lopen? Nee, anders corrigeren we hem wel, hoor. Bij Neo zijn ze voor FC Twente, maar als Wiever met Feyenoord kampioen wordt, zullen ze dat zeker een beetje meevieren. Kampioen. Gaan wij naar de Italiaanse kampioen. Gisteren werd Napoli voor het eerst in 33 jaar kampioen van Italië. En het zorgde voor een groot volksfeest in het zuiden van het land. Gisteren spraken we erover met Peppe Renzuto, geboren Napolitaan. Tussendoor in Nederland gewoond en inmiddels weer in Napoli. Vandaag hebben we hem weer aan de lijn. Peppe, vertel even, hoe was dit in deze stad? Want ik ben heel jaloers dat je daar zit. Sowieso was het lekker weer. Dat is heel belangrijk. Lekker gegeten, ja, oké. Okay. Maar daar bellen we niet voor. Lekker gegeten. Nee, inderdaad. Maar ik moet toch even zeggen. Nee, vandaag was het natuurlijk na de grote feest. We waren allemaal een beetje onderspannen. Net alsof de frustratie weg was gegaan. Na 33 jaar aan te wachten. En ja, iedereen was blij. En, ja, een soort rustig. Een soort stilte na de storm. De ploeg keerde vandaag terug, hè, in de stad. Hoe is die ontvangst geweest? Ja, de ploeg, het was grappig, want we wisten niet waar gingen ze landen. Want de laatste keer dat ze tegen Juventus hadden gewonnen, een paar weken geleden, ze kwamen terug in Capodichino, dat is een vliegveld in Napels. En er waren 10.000 supporters aan te wachten. Het was echt een soort ramp. Dus ze hebben een beetje geheim gelaten van waar gaan ze landen. Ze zijn niet in Napels landen vandaag, maar in Grazianise. Dat is een andere vliegveld in 50, 60 kilometer hier vandaan. Maar er waren inderdaad daar ook supporters aan te wachten. Ik ben helaas niet geweest, want ik moest te werk. Dus die tijd niet om daar naartoe te gaan. Maar ik heb wel die video's op de tv gezien. En de afgelopen nacht is niet zonder kleerscheuren verlopen ook. 1 dode en meer dan 200 gewonden. Hoe is daar in Italië op gereageerd? Ja, die dode eigenlijk hadden niets te maken met die vest van gisteren. Oh. Dat was iets van de maffia. Dus, hij was de zoon van een maffiabaas. Waarschijnlijk hadden ze die tijd gewacht om inderdaad zonder controle. En het was makkelijk om hem te vermoorden. Maar hij had niets met die vest te maken. Okay. Ja, ik heb wel gehoord op de krant dat de Napoletanen zijn geslaan geworden in andere steden eigenlijk. Hè. In noorden waren gingen ze vieren, in Varese. Heb ik dat gehoord, in Rome ook. Eigenlijk ook hier in de buurt, een kleine dorp in Avellino. Die daar heel veel supporter van andere teams er zijn. Ah. Dus in Napoli zelf. Is het dan ook zo dat Napolitanen in de rest van Italië dan niet zo geliefd zijn? Kan ik dat daaruit opmaken of is dat niet zo? Maar nou, het ligt een beetje aan, hè, natuurlijk. Dat heeft veel bijvoorbeeld tegen Inter Milaan. Er is geen goede relatie tussen die supporters. Mm. Tegen Rome ook niet. Udinese zelfs, na de wedstrijd van gisteren zijn er ook inderdaad dingen gebeurd. Dus, maar er zijn ook bijvoorbeeld met Milan. AC Milan, zeg maar, daar is wel rustig tussen die supporters. Dus ja, het ligt een beetje aan, hè. Ja. Vannacht was het dus feest. Honderdduizenden mensen hebben het gevierd. Gaat dat de komende dagen nog door? Staat er nog festiviteit op het programma? Wij wachten zondag zeker. Want na de wedstrijd, dit is de eerste wedstrijd thuis. Hè, nadat het kampioen geworden is. Ja. En we verwachten, er zijn wel nu nog steeds grote palken bij de grote plein van de stad. Mm-hmm. Dus we verwachten dat zondag wel nog een feest wordt. Sowieso 4 juni, als de competitie klaar is. Daar zou inderdaad de grootste feest zijn. Kijk, dus er komen nog grotere feesten aan om het landskampioenschap te vieren. Blijf jij nog eventjes daar feest vieren. Dankjewel, Peppe. Graag gedaan. Goedenavond. Morgen begint in de Italiaanse kustplaats Fossa Cesia de Ronde van Italië. De eerste grote ronde van dit jaar bij de mannen. Ja, en de Giro kent dit jaar 2 grote favorieten. Jumbo-Visma-renner Primo Roglic en de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel. Grinta, vindt steeds een tweede adem, wil ervoor sprinten. Remco Perchettiamo, ons hart kleurt roze. En sprak het Italiaans aan, zou je nu horen. Remco Perchettiamo, Remco vliegt over de berg, negeert de zwarte kracht. Tja, als ze toch eens zo'n lied over je maken, dan heb je het wel gemaakt. Een speciaal supporterslied voor de winnaar van de Ronde van Spanje van vorig jaar. Ja, er wordt ook door dat succes in de Vuelta nu heel veel van hem verwacht. De Belgische collega's van Sportza vroegen wat de grote baas van zijn ploeg, Patrick Lefebvre, verwacht van zijn pupil. Rekent hij al gelijk op de roze leiderstrui in de eerste etappe? Nee, maar het zou natuurlijk leuk zijn. Hè? Het is een binnenvaller. Het is ook, als je het kunt doen, toch wel een moreel tikje aan de concurrentie. Natuurlijk heb je dat nog, wat moet je ermee doen? Ik denk niet dat... Ik ga nooit zeggen, never say never, dat we niet in staat zijn om dat 3 weken te controleren. Maar ik denk voor Remco zelf, hij heeft hem een keer gemist op 2 seconden. Ik kijk er wel op zoiets. Ik denk wel dat voor hem moreel gezien en voor de ploeg een hele opkikker zou zijn om die tijd te winnen. En dan zien we nog wel wat ermee doen. En Remco zelf denkt van wel, de buitenwereld ook, wij ook eerlijk gezegd. Is de ploeg sterker dan in de Ronde van Spanje vorig jaar? Als ze allemaal op de fiets blijven, wel. Want vergeet niet dat we de Ronde van Spanje vorig jaar na een week 2 mensen minder hadden. Dat er nog meer dan 2 weken gecontroleerd geweest is met 5 jongens. 5 jongens die het zeer goed gedaan hebben. En zoals ik al 100 keer zegde, want met bijna 100 jaar... Er zijn ook andere renners die rijden voor klassement, andere ploegen. En die, dat zijn soms compagnon de route. Je hebt uiteraard de wereldkampioen gesproken. Welke indruk geeft hij jou? Zeer rechtig, zeer zelfvertrouwen, vol van humor. Ik hoor dus aan tafel voortdurend lachen. En dat is, ondanks de verschillende nationaliteiten, altijd een goed teken. Is hij ooit op een betere plek geweest in zijn carrière dan nu? Als het ervan uitgaat dat hij 23 geworden is bij van het jaar, dan zou het beter nog moeten komen. Wanneer de Giro eindigt over een dikke 3 weken in Rome, wanneer ben je een tevreden, gelukkige manager? Natuurlijk, als we het podium doen in Rome, zou ik al heel content zijn. En als we winnen, nou, dat zou toch fantastisch zijn. Ja, inderdaad, je zegt het, een podium kan ook een goede wedstrijd betekend hebben. Ja, en het is altijd zo, het is nog maar zijn 2e grote ronde. Dus waar die eerste breek ik er niet bij. Dat hij in volle kracht kon rijden. Dus eerste wint hij. Natuurlijk, mensen denken, wow, ja, je moet al niet meer rijden, hij is gewonnen. Vooral in Vlaanderen dan. Maar moesten we zo simpel, het is zo simpel niet. En we gaan ons best doen. Ja, de eerste etappe morgen is een tijdrit over ruim 19 kilometer. Remco Evenepoel start om 16:34 om precies te zijn. Als 3 na laatste. Een minuut later gaat Primo Roglic van start. En de tijdrit is te volgen op deze zender NPO Radio 1. De Ronde van Spanje werd dus vorig jaar gewonnen door Remco Evenepoel. Die Vuelta was ook de ronde van Tijmen Arendsman. De renner van toen nog DSM eindigde als 6e en rijdt nu in dienst van Team Ineos. Een ijzersterk team met een prima sfeer. Heel veel trainingskampen met elkaar gedaan, heel veel wedstrijden, hoogtestages, alles noem maar op. En met deze groep, met de Giro als doel. Dus ja, dat schept ook echt wel een band en dat is ook hartstikke belangrijk in een 3-weekse koers waar de mentale en fysieke vermoeidheid heel hoog gaat zijn. Dan is het belangrijk om een goede band met elkaar te hebben, denk ik. En hoe is dat voor jou gegaan, het opbouwen van die band? Want je bent natuurlijk in een nieuwe ploeg terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? Voor mij... een nieuwe ploeg. En dan vooral misschien ja, de grootste ploeg van de wereld. Heel veel nieuwe gezichten, echt grote ronde winnaars, hele grote namen. Ja, dat heeft natuurlijk even tijd nodig om daartussen te komen. Maar... Was je daarvan onder de indruk? Ja, natuurlijk. Als je met een Geraint Thomas, waar je een beetje net opkijkt, en een Theo en allemaal zulke goede renners hier, en Pipo. Ja, eigenlijk iedereen hier met zoveel ervaring. Ik ben hier de jongste, was bij DSM wel anders. Maar ja, dat is een hele schakeling natuurlijk, kan wel even wennen. Maar ja, dat ik hier überhaupt opgesteld word in dit team, in de Giro, dat is al een hele mooie bevestiging dat het goed gaat in het team. En ik leer heel veel mensen kennen, ik leer heel veel, alleen... Ja, dat heeft natuurlijk veel tijd nodig, heeft wat energie gekost. En, maar ik kan niet klagen daarover. Ben je er verbaasd door dan dat je hier wordt opgesteld? Want je wist toch wel dat je goed was? Ja, ik wist wel dat ik goed was met de Vuelta natuurlijk. Niet heel veel renners rijden top 10, top 6 in een grote ronde en winnen een etappe natuurlijk. Maar ja, dit is wel Ineos, weet je wel. Vroeger Team Sky. Dus ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen om überhaupt opgesteld te worden. En ja, daar is ook al mooi. Ja, leuk dat het zo goed bevalt. Inderdaad, maar nu komt het Giro eraan. Iedereen heeft het over Evenepoel tegen Roglic. Wat was jullie rol in deze Giro? Ja, de strijd met hun aangaan natuurlijk. Wij proberen ook hier ook een zo goed mogelijk klassement met het team te rijden. Natuurlijk willen we ook winnen. En ik denk dat we daar een supersterk team voor hebben. Ja, alle acht renners hier zijn in super goede vorm en natuurlijk echt... Ja, supersterke renners. Dus ik denk dat we het hoop... Ja, ik denk wel eigenlijk wel zeker dat we het lastig kunnen maken. Misschien niet, ja, of juist wel individueel. Maar zeker als team kunnen we met zo'n superzware derde week... Dat is echt een extreem zware Giro dit jaar. Dan denk ik met dit team kunnen ze het echt wel lastig maken. Ja, want jullie hebben Gegen Hart, jullie hebben Geraint Thomas, jullie hebben jou. Dus je kan echt gaan prikken. Hè? Je kan echt die strijd tussen Roglic en Evenepoel ja, ongemakkelijk gaan maken. Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel het plan is. Want wij hebben echt vijf supersterke klimmers, denk ik. En Pavel en Laurens ook natuurlijk. Die hebben ook supergoeie klimmersbenen laten zien. Dus ja, wij kunnen gewoon, als we weet je ook dicht in het klassement blijven, zijn wij ook gevaarlijk. En dan, ja, dan is het lastig voor of alleen Roglic of alleen Remco om op vijf van ons te reageren. Dus ja, dat wordt een leuke Giro, denk ik, om te kijken. Het is bijna 10:30. NPO Radio 1. Ismael de Bruin met de hoofdpunten van het nieuws. Tientallen mensen zijn omgekomen bij overstromingen in het oosten van Congo. Door stortbuien zijn twee rivieren buiten de oevers getreden en ontstonden er landverschuivingen. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. Ook worden er mensen vermist en liggen tientallen gewonden in het ziekenhuis. Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven, scholen en verpleeghuizen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg. Dat hebben het dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer laten onderzoeken. Ze liggen binnen 150 meter van zo'n drukke weg. De luchtverontreiniging van die wegen kan volgens de GGD leiden tot luchtwegaandoeningen en longkanker. De NS roept de bezoekers van bevrijdingsfestivals op om goed in de gaten te houden wanneer de laatste treinen rijden. Zeker omdat sommige festivals nu langer doorgaan terwijl de dienstregeling van de NS niet is uitgebreid. Onder meer in Groningen duurt het festival langer. Vanwege het slechte weer werd het vanmiddag een tijd lang stilgelegd. En op Buckingham Palace is vanavond een receptie geweest vanwege de kroning van koning Charles, morgen in de Westminster Abbey. Prinses Beatrix en prinses Amalia waren er ook bij. In totaal zijn voor morgen ruim 2000 gasten uitgenodigd uit meer dan 200 landen. Er komen ongeveer 100 staatshoofden. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bij de kroning van Charles. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. De twee promovendi in de keukenkampioendivisie zijn bekend. PEC Zwolle en Heracles Almelo spelen volgend seizoen weer in de eredivisie. Maar er is nog genoeg om voor te spelen. Bijvoorbeeld bij Telstar Willem II. En Dien van het Laar was erbij. Dien, staat die droom van Telstar om de play-offs om promotie te halen nog overeind? Zeer zeker. Ja, van tevoren zou je misschien niet zeggen dat die twee ploegen allebei nog een play-off spelen. Telstar is toch normaal gesproken een ploeg dat zich nestelt in het rechterrijtje van de keukenkampioendivisie. Maar ze doen het dit seizoen uiterst prima hoor. Ze hebben een vijfmans defensie waar tegenstanders maar moeilijk doorheen komen. Zo ook vanavond Willem II, want om even met de eindstand te beginnen. 0-0, het was geen heel groot spektakel. En daardoor heeft Telstar nog maar een achterstand van 4 punten op VVV Venlo. Ja, en dat zorgt ervoor dat vooraan aanvang van dit duel. De playoff-aspiraties nog volop aanwezig waren. En eigenlijk na dit duel ook nog wel, hoor. Want met nog twee duels te gaan hebben ze nog een overbrugbaar gat met de ploeg uit Venlo. Dat eigenlijk de afgelopen paar weken geen pepernoot meer raakt. Van de afgelopen vijf duels hebben ze er geen één gewonnen. Dus ja, alle kans voor Telstar om eens te stunten en dus naar de playoffs te gaan kijken. Maar ja, dan hadden ze eigenlijk vanavond tegen Willem II wel de drie punten hier in eigen huis moeten houden. Nou, het was echt een draak van een wedstrijd. We zaten hier op de perstribune naar elkaar te kijken en zeiden tegen elkaar, als je hier nog twee uur doorvoetbalt, dan gaan ze nog niet scoren. Tot aan de 85e minuut. En toen dacht Telstar, oh ja, we moeten ook nog winnen. We moeten ook nog drie punten pakken. Dus toen kwam de ene kanonskogel naar de andere op het doel van Kostas Lamproe, de doelman van Willem II. Uiteindelijk werd er ook nog een goal afgekeurd door David Min na een overtreding van Gleiner Plet. Schoot hem heerlijk binnen, die David Min. Maar uiteindelijk bleek het niet genoeg. Zijn goal werd dus afgekeurd. En gingen weer uiteindelijk met een 0-0 einduitstand van het veld. En ja, die David Min die vond dat Telstar wel de drie punten in eigen huis verdiende. We hadden daarvoor ook wel kansen. Het hakje van mij had er ook weer ingemogen. Jammer dat hij van de lijn werd afgehaald. Ja, de laatste minuut werd een overtreding gemaakt voor mijn goal. Heb ik zelf niet gezien. Dus helaas werd mijn goal afgekeurd. Je rijdt hem nog wel aardig lekker trouwens. Ja, met mijn linker. Ja, hij zat er goed in, maar helaas koop je er niks mee nu. Helaas is hij afgekeurd. Dus, Kun je leven met een 0-0? Nee, ik denk dat wij de overhand hadden. Ik denk dat wij wel beter waren dan Willem II. Sterker in de duels, meer kansen, meer balbezit, gevaarlijker. Dus ja, nee, wij hadden de punten nodig. Dus, nee. Is het niet heel gek als je tegen een neutrale toeschouwer moet zeggen na 90 minuten dat Telstar beter is dan een eredivisie-degradant als Willem II? Ja, als je het zwart-wit bekijkt wel. Maar als je zo kijkt naar de afgelopen wedstrijden en hoe wij voetballen, dan vind ik van niet. Ja, want het gaat nog volop om play-offs, hè? Tenminste, dat is waar de buitenwacht over spreekt. Hoe leeft dat bij jullie intern? Wij hebben er nog steeds geloof in. Wij moeten alle punten pakken die we kunnen pakken. En nu de aankomende wedstrijden worden nog steeds belangrijk. Dus nog positief ingesteld en met alle hoop. Je hebt nog twee duels. Gat naar VVV is vier punten, dat vanavond ook heeft gelijk gespeeld. Hoe realistisch is het dan nog? Dat is een diepe zucht. Ja. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon focussen op onszelf. Twee keer proberen te winnen. Alles geven. En dan zien we wel of we er zijn of niet. En dan kijken we. Dat is heel media getraind natuurlijk en heel correct. Maar vier punten, zij gaan nog naar Jong Utrecht. Zij hebben ook een goede ploeg. Wij hebben ook een goede ploeg. En we zien het wel. Zij moeten punten laten liggen. En ze zijn een goede ploeg. En tegen FC Utrecht. Vanavond maak je het Willem II dan knap lastig. Hoe gaan jullie dan MVV en NAC Breda, hoe zou je die dan over de knie kunnen leggen? Hoe kun je daar dan van winnen? Ik denk hetzelfde strijdmethode als vandaag. Alles geven. Vertrouwen in je eigen kunnen. Sterk staan achterin. Ons verdediging stond heel goed vandaag. We hebben elke duel gewonnen wat ik zei net. En denk ik met hetzelfde strijdplan als vandaag. Weinig weggeven. En dan nog zo'n chocoladebeen knallen van jou weer in. Maar dit keer wel, die telt. Blijkbaar geen chocoladebeen, toch? Ja. Ik hoop dat die telt volgende keer. Ja, dat het geen overtreding is. Ja, Dien Willem II dan. Dat draait de laatste tijd als een tierenleer. Maar vanavond kwam het er niet uit, zoals ik jou zo hoor. Nee, dat is eigenlijk best gek, want Willem II draait echt heel goed door in die vierde periode. Ze staan echt met afstand staan ze bovenaan en kunnen dus nog in aanraking komen met een periodetitel, wat ze goed kunnen gebruiken, hoor, want het is een flat seizoen wat ze aan het begin hebben gedraaid, maar ze hebben zich aardig opgeleefd. Maar vanavond kwam het er echt inderdaad niet uit. Ik heb geturfd qua kansen, maar ik kwam niet verder dan twee. We hadden in de eerste helft een lage voorzet waar Elton Kambangu, de man die nu al zes keer in de vierde periode wist te scoren, daar kwam die net niet bij. En in de tweede helft kregen we nog een mogelijkheidje voor Jeremy Bokila, de invaller. Na 85 minuten, maar ook die ging een paar meter over het doel. Ja, je maakt je dan toch wel een beetje zorgen als je in Willem II zijn schoenen gaat staan, want ze zijn al gekwalificeerd voor de play-offs, waardoor ze er nog wel een poging hebben om weer terug te keren naar de Eredivisie, want dat is het grote doel van die ploeg uit Tilburg. Maar als je het vanavond zo ziet, ja, dan komen ze er niet echt voor in aanmerking, als ik eerlijk ben. Nee, sowieso een wedstrijd met weinig hoogtepunten. Was er dan echt niks leuks? Nou, 85 minuten op het veld was het echt oerzaai. Daarna werd het leuk inderdaad. Maar gelukkig viel er buiten de lijnen ook nog wel wat te genieten. Want vlak voor de wedstrijd werd Pieter Hogeveen 15 jaar lang fotograaf van de club uit Velsen-Zuid in het zonnetje gezet. Hij is naar elke thuiswedstrijd, elke uitwedstrijd mee geweest. Maar hij hangt zijn fotocamera hier in ieder geval bij Telstar aan de wilgen. En kreeg een mooi afscheid. Ja, ik weet niet hoe mijn handjes blijven. Er bestaat geloof ik het een en ander te gebeuren. En ik weet niet exact wat. Maar het is, ik ben niet iemand die ik graag op de voorgrond treed. En, dus dit is voor mij heel erg... Ik ben de laatste twee uur ook al een beetje... Het overkomt me nooit. En ik weet het niet. Want als je dan terugkijkt op die 15 jaar, zeg maar, waarin je uit- en thuiswedstrijden hebt achtervolgd van Telstar, heb je dan een aantal momenten die er echt voor je bovenuit springen? Ja, dat zijn er heel veel. Wat voor mij heel belangrijk was... Ik ben natuurlijk geen professionele fotograaf. Maar ik ben bij alle clubs... En dat is van PSV tot Veendam tot noem het maar op, ben ik altijd met respect behandeld. En dat vind ik het mooie aan de hele periode. Dat is voor mij wel ook de motivatie geweest om het gewoon te blijven doen. Als je dan nu terugkijkt op die 15 jaar en echt even in je geheugen dan gaat graven. Wat is dan de mooiste foto die je in die 15 jaar gemaakt hebt hier? Ja, mooiste foto. Het zijn er heel veel. De foto die het meeste indruk op mij gemaakt heeft... is van een oud speler van ons, Frank Kortenshoek. Die in een wedstrijd zoveel gegeven had... dat hij bij de behandelruimte gewoon half in elkaar zakte. Maar dat gaf voor mij wel aan. Ja, dat is echt een strijder. Dat is echt iemand die tot het gaatje gaat. En daar heb ik zoveel respect voor. En dat zo'n foto maakt bij mij wel wat los, ja. Toch nog een mooi verhaal over die wedstrijd. Dien van het Laar in gesprek met Pieter Hogeveen. Dankjewel, Dien. Ja, wordt het al vanavond. Volendam wil voorkomen dat het straks in de play-offs moet strijden tegen degradatie. En de ploeg staat er nog goed voor, maar er moeten er niet te veel nederlagen bij komen. Zeker niet zoals vanavond tegen RKC. Arman Afsaroglu vroeg aan Volendam-coach Wim Jonk of hij het krachtsverschil ook zo groot vond. Nou ja, als je ziet is het natuurlijk best wel een open wedstrijd. Met ploegen die best vooruit willen voetballen. En ja, dan geef je toch onnodig de ruimtes weg waar een... RKC fantastisch gebruik van maakt. En ik vind dat wij dat gewoon slecht hebben verdedigd. Jullie liepen eigenlijk vanaf het begin achter de feiten aan. Door die snelle openingstreffer van Oukili. Ging daar iets fout bij jullie, vond jij? Ja, daar ging zeker iets fout. Onze positionering was niet goed. Want wij stonden in overtal richting het middenveld. Ja, en dan moet je de juiste keuze maken. En dan moeten mensen op hun mensen staan. Ja, en dan moet er ook weer druk komen op de bal. Ja, en Oukili kan van 25 meter kan hij uithalen. Ja, dan vliegt zo'n bal binnen. Maar dat is natuurlijk, als je zo speelt, mag dat nooit gebeuren. En het ongelukkige doet zich dan voor dat je in de tweede helft iets meer risico wil nemen. Antonucci brengt en binnen een paar minuten ligt die derde erin. Zakt de moedje dan ook wat in de schoenen? Ja, dat is een hele simpele antwoord natuurlijk. Dat is logisch. Als je met goede bedoelingen begint dan een tweede helft met een bepaalde intentie. En je krijgt meteen een goal tegen, omdat je weer die ruimte te makkelijk weggeeft. Ja, dan is dat gewoon doodzonde. En daarna pak je het goed op en maak je een goede goal... en krijg je nog een aantal goede momenten waar je meer had kunnen halen... maar dat net niet haalt. Ja, dan wordt het zo'n wedstrijd. En dan weet je dat je nog een keer een ruimte kan weggeven om zoals die vierde goal. 30 punten heb je. Je hebt er waarschijnlijk 34 nodig. Daar had je 4 wedstrijden voor, nu nog maar 3. Hoe voel jij je daar nu over? Hoe voelt de groep zich daarover? Heb je het gevoel dat je in een soort strijd bent verwikkeld om die 16e plek? Hoe zit dat? Ja, maar dat weten we al vanaf dag 1 na de winterstop. Dus dat is geen nieuws meer. We wisten dat we 20 finales hadden. Nou, we hebben heel veel goede dingen laten zien. En wij moeten ons rug weer recht. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Dat gaan we nu ook weer doen. Dus volgende week wacht weer een finale, 1 van die 20. En daar hebben we er nog 3 van. En dat geldt voor die andere teams ook. titel hoef ik niet meer te halen, dat is wel duidelijk, van Blackbird. We naderen nu toch echt de climax in de Eredivisie. Er staan nog 4 speelrondes op het spel, op het programma. En de belangen worden met de week groter, zowel bovenin als onderin. En dat bespreken we met commentator Ragnar Niemeyer, die zijn glazen bol weer bij zich heeft en een oneindige voorraad wijsheden. Ragnar, ik heb de lat eventjes hoog gelegd. Nou. Dus zeg het maar, wordt zondag de kampioenschaal uitgereikt? Ja, wat denk jij? Mijn gevoel zegt van niet nog. En dat heeft vooral te maken natuurlijk met de wedstrijd die PSV gaat spelen. De dag daarvoor op zaterdagavond bij Sparta. Waar baseer je dat dan op? Want de glazen bol is wel heel, heel dun, hè? Nou ja, bijvoorbeeld op cijfers. Van de laatste 21 wedstrijden heeft Sparta er niet eentje gewonnen tegen PSV. Uit en thuis, dus in Eindhoven en in Rotterdam. Laatste keer, Eredivisie 2001. Nou, toen speelde volgens mij Matthijs Kessman. Die scoorde volgens mij zelfs nog in die wedstrijd. Dus dat is wel erg lang geleden. En bij Feyenoord ga je toch een beetje terugdenken. Ja, ook aan die wedstrijd van 2017, hè, bij Excelsior. Die ze ook zouden winnen. Ging ook fout. Maar ja, het is natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Slot, ik kreeg vanmiddag op de persconferentie veel vragen over de naderende titel. Maar van een kampioensfeest wil de coach van Feyenoord zelf nog niets weten. Nee, totaal niet. Omdat ik, en dat vinden jullie voor de zoveelste keer vervelend om te horen, maar je stelt ook voor de zoveelste keer dezelfde vraag. Omdat ik gezien heb hoe sterk Excelsior thuis is. Dus die verdienen alle aandacht van ons als staf en van onze spelers om daar optimaal voorbereid naartoe te gaan. En dan zullen we, nou, wij verwachten, nog 2 keer moeten winnen. Ja, Ragnar, denk je dat die kampioenstress nog wel op gaat spelen bij Feyenoord? Of eigenlijk al opspeelt misschien? Het valt me op dat hij eigenlijk een beetje hetzelfde zegt als ik. Hij is ook niet zo uitgesproken en zeker van zijn zaak. Ja, maar hij is het hele seizoen zit hij natuurlijk al de boel een beetje te kalmeren. Ja, hij vertelde dat hij, geloof ik, richting Netflix gaat om zijn kop ergens anders te krijgen. En hij zegt, ja, in mijn omgeving, als we op dat trainingscomplex 1908 zijn, dan heeft niemand het over de titel. Of misschien niet. Dat geloof je niet, hoor. Hij zei erbij, als ik in de buurt ben, kan het zijn dat ze het onderwerp even mijden. Ja. Dat zou het verhaal natuurlijk ook nog kunnen zijn. Ja, dan geeft hij ze gewoon een vlammer, denk ik. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk wel zijn eerste prijs als trainer. En dat maakt het natuurlijk toch allemaal echt anders. Je kunt het aan iedereen vragen, aan de grootste spelers. Een finale spelen, een grote prijs winnen, dat maakt alles anders. Dan zitten er opeens dozen om je schoenen, dan gaan er dingen in je hoofd spelen. Aan de andere kant, hè, als je nou eens kijkt, want Feyenoord wordt natuurlijk wel neergezet als een ploeg die, ja, het allemaal nog moet gaan doen. En een onervaren ploeg op het niveau van prijzen winnen. Maar kijk nou eens naar Hansko, naar Lopez, Idrissi ook bij Ajax, maar ook Szymanski, Jiménez. Die zijn allemaal al kampioen geworden in het verleden. Geertruida, een tijdje geleden, heeft een beker gewonnen met Feyenoord. En Bijlo werd zelfs kampioen in een jaar waarin hij 1 of 32 wedstrijden op de bank zat als derde keeper van Feyenoord. Maar toch, het is niet helemaal nieuw. Zo is het ook niet. En ging het op die persconferentie van Slot ook nog over andere dingen dan de landstitel, waar hij, nou ja, niet heel blij was met deze Het ging niet over Zelensky, maar er komen een hoop onderwerpen altijd voorbij op zo'n de enige plek waar het niet over Zelensky ging. Dat is de enige plek geweest, inderdaad. Maar ik weet zeker, als je hem daarna gevraagd had, dat hij had gezegd, nou, daar heb ik ook nog wel een mening over. Daar had ik ook nog wel een selfie mee gewild misschien. Maar het ging over Tottenham Hotspur. Geen commentaar. Het ging over Frank Arnesen, die natuurlijk al een tijdje weg is bij Feyenoord. Zonder hem had ik hier niet gezeten. En het ging ook over 5 mei. Het leuke is natuurlijk altijd op zo'n persconferentie van Slot, je kunt eigenlijk alles in de groep gooien. Er komt altijd een zinnig antwoord uit. En iemand van RTV Rijnmond die had bedacht, nou, het is 5 mei, wat is het verhaal van Arne Slot bij die dag? Nou ja, hij was overdonderd. En dit was eigenlijk het verhaal van Arne Slot. Ja, ik denk dat dat een dag is die altijd veel voor de mensen betekent. Want ik ben nog van de leeftijd dat mijn opa ook de oorlog, opa's de oorlog hebben meegemaakt. Maar een van de twee heeft ook nog wel iets in de oorlog gedaan. Maar daar wou hij nooit over praten. Dus wat er precies, hij moest naar het front en wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Dus daar sta je dan ook altijd nog bij stil. En helemaal in de huidige periode, waarin er een oorlog is vrij dichtbij, is dat nog een extra reden om te beseffen hoe bijzonder het toch wel is dat we in vrijheid kunnen leven. Ja, met name dat verhaal natuurlijk dat een van zijn opa's aan het front is geweest en misschien wel een war hero is. Ja, dat triggert natuurlijk wel. Daar had even op doorgevraagd. Maar sowieso wel een mooi antwoord, toch? Van iemand uit een sport waar we toch de afgelopen tijd af en toe even vragen stellen bij hoe moreel het allemaal eraan toe gaat. Staat je kompas in de juiste richting? Nou, ja. Ja, nee, zeker. Maar ik heb wel de neiging om dat verhaal nog eens uit te diepen. Wat daar nu precies gebeurd is in de familie Slot. Nou, of in de schoonfamilie. Gelukkig ben je journalist, dus die vragen kan je stellen. Dat is wel dan over Feyenoord. Ze hebben eindelijk een gewenste versterking binnen. Hè? De club trok in de winter al aan Twente middenvelder Ramiz Sarouki. En vandaag kwam het dan eindelijk ook rond. En aan Slot werd gevraagd of Sarouki is gehaald als vervanger van aanvoerder Orkun Kukçu. Voor mij is het nog niet duidelijk dat Orkun vertrekt, wat het voor jou blijkbaar al wel is. Maar ik denk dat je als club op zoek bent altijd, en als trainer zeker ook, naar goede spelers. En middenvelders, zeg ik vaak, kun je er bijna niet genoeg van hebben, want die kun je op allerlei posities ook kwijt. Dus ik denk dat het heel normaal is dat je je elftal richting volgend seizoen weer versterkt. Omdat wij, dat is ook algemeen bekend, Oosters nooit hebben vervangen. En met de blessures van Quinten Timmer, die 3-4 maanden geblesseerd is geweest, is wel gebleken hoe dun bezaaid wij waren op die twee posities. En hebben we het geluk gehad dat Mats en Orkun niet geblesseerd zijn geraakt in die periode. Ja, Ragnar, wil Feyenoord dit weekend natuurlijk kampioen worden, dan is het afhankelijk van het puntenverlies van PSV. Die gaan dus op bezoek bij Sparta Rotterdam. En je zei net al, de geschiedenis is wel echt in het voordeel van PSV. Maar Sparta is toch wel erg goed dit seizoen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Het zijn allemaal dagkoers en die cijfers uit het verleden, die zeggen allemaal niet zoveel. Het is echt een topjaar voor het elftal van Maurie Stijn. Alles lukt, alles valt de goede kant op. Wel uitgeschakeld in de beker, ook door PSV op eigen veld. Maar wel weer een punt gepakt in Eindhoven. Dus niet gewonnen, maar zo'n gelijkspel is natuurlijk voor Sparta gewoon super. Het interessante is dat er een speler wordt gehuurd van PSV, Sam. Dat is een rechtervleugelverdediger die het heel aardig doet. Of dat meteen een speler is die volgend jaar bij PSV moet gaan spelen. Sparta heeft aangegeven dat ze hem graag nog een jaartje in Rotterdam zouden willen houden. Maar goed, je weet het niet. En Lauritsen, die spits, heeft een goed seizoen. 6 goals gemaakt na de winterstop, of na het wereldkampioenschap eigenlijk. 11 doelpunten in totaal. Het is gewoon hartstikke goed voor een Noorse aanvaller in zijn eerste seizoen bij Sparta. En die wordt dan weer opeens de afgelopen dagen genoemd als mogelijke versterking voor PSV. Het is natuurlijk wel een beetje een type Luc de Jong. Maar goed, misschien heeft hij andere plannen, of misschien willen ze hem er gewoon bij hebben met het oog op de toekomst. En dat verhaal, dat werd ook voorgelegd vandaag aan Maurie Stijn. Zijn naam viel al, de trainer van Sparta, die tot voor kort ook van dit verhaal niks afwist. Nee, ik werd ook verrast. Dat PSV, ja, kijk, ik denk dat Lauritsen voor heel veel ploegen een interessante speler is. En bij PSV hebben ze wel Luc de Jong, hè, wat ook natuurlijk een aanspeelpunt is en een kopsterke spits. Dus ik weet ook niet of het waar is. Ik geen idee, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat hij heel erg interessant is voor heel veel clubs. Ja, en PSV strijdt dus nog om de tweede plaats en heeft ook al een prijs binnen natuurlijk, na die bekerfinale die ze vorige week wonnen van Ajax. En achteraf ging het toch vooral over dat onsportieve gedrag van de spelers. En trainer Ruud van Nistelrooy vond dat vorige week nogal meevallen. Maar hij kwam daar vandaag op terug. Ik heb gewoon mijn eigen beleving van de wedstrijd laten indalen. De wedstrijd teruggekeken. En natuurlijk zie je dan, als de emoties wat gezakt zijn, zie je het gedrag van spelers en het vaak stil komen liggen van de wedstrijd. En ja, ik had er na de wedstrijd niet heel veel oog voor, omdat het winnen van die beker in je hoofd zit. Maar dat is wel wat me wel opviel. Het is iets wat je moet adresseren, waar je dat moet ook uit het voetbal langzaamaan gaan verdwijnen. Ja, goed dat Van Nistelrooy eigenlijk met dit statement komt, dat hij erop terugkomt. Nou, ik vind vooral het woord adresseren vind ik mooi gekozen. Hè? Op de agenda zetten zal hij daarmee bedoelen. Maar het is een heel merkwaardig verhaal uit de mond van de trainer van PSV. Want vorige week zei hij letterlijk op de persconferentie dat dit soort opstootjes erbij hoort. Of dat ze erbij horen. Ja, dan zijn we een week verder. Dan is de publieke opinie en ook een deel van het journaal heel erg teleurgesteld of bozig of verbaasd over wat daar dan allemaal gebeurt. Aanstellerij, valpartijen, overtredingen al dan niet. Mm. En vooral heel vaak niet als het wel zo blijkt te zijn. En dan is hij opeens aan een soort monoloog begonnen dat het allemaal anders moet. En dat het allemaal... Beetje voor de bühne, als ik jou zo hoor. Dit is het woord wat erbij hoort. Dit is inderdaad voor de bühne. Ja, of hij zat ook nog enorm in die wedstrijd, adrenaline. Ja, maar het is een gek verhaal toch. Ik bedoel, je ziet die wedstrijd. Het zou niet goed zijn als de trainer van PSV niet in één keer kan zien hoe zo'n ploeg heeft gespeeld. Ja. Dat heeft hij toch ook gezien, neem ik aan. En dan zal het niet zo zijn dat hij een week later zegt, nou, we hebben eigenlijk een hele andere wedstrijd gespeeld. Het viel iedereen dus het zou hem ook hebben moeten opvallen. Ja, en ik snap best wel dat hij er geen zin in had na het winnen van zijn eerste beker. Maar dit is wel een heel flauw verhaal op deze manier. Te makkelijk. In de strijd om die mooiste Europese tickets, Champions League natuurlijk, staat morgenavond ook Ajax AZ op het programma. Ja, vertel eventjes, hoe zit het precies? Wat staat er op het spel? Nou ja, plek 3. He, dat is nogal een verschil tussen play-offs Europa League. Ajax is momenteel de derde met 62 punten. Ajax staat 2 punten voor op AZ met 60 punten. Dat staat voorlopig in de derde voorronde van de Conference League. Ja, Ajax speelt thuis tegen AZ, dus dan mag je iets verwachten. Zeker na die afgelopen nederlagen tegen PSV. Maar de belangen zijn groot. En dan nog even los van de plaatsing van AZ met de Conference League halve finale, et cetera. Maar ja, er staat een plek hoger of lager in Europa op de rol. Ja. Is het dan een voordeel voor Ajax dat AZ later deze week die halve finale van de Conference League speelt? Nou, daar geloof jij daarin? Ik geloof daar niet zo in. Het is een schitterend affiche natuurlijk, hè, om naar Londen te gaan om tegen West Ham te spelen. Dat overigens wel weer een paar hele belangrijke spelers teruggeeft. Declan Rice, onder andere Engels International, gaat weer spelen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je een wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax op die manier laat lopen. Zonder dat je een garantie hebt dat je daar dan op donderdagavond iets aan hebt. Dat gaat echt niet gebeuren. Nee, daarnaast... Het is overigens wel interessant, hè, want de naam van Pascal Jansen in het geruchtencircuit, Ajax. Ja, je zou bijna zeggen, waarom eigenlijk niet? Trainer? Ook nog steeds niet duidelijk natuurlijk. Geeft daar nog tips. Ja, we hadden het over nummer 1, nummer 2, nummer 3. Maar laten we ook even onderaan de ranglijst gaan kijken. Want er vallen natuurlijk ook beslissingen. Althans, je zei, de kampioen is misschien nog niet bekend. En na dit weekend zou het er wel zo kunnen zijn dat we de degradanten wel kennen? Ja, die gaan we zien. Groningen en Cambuur, die gaan het niet redden. Groningen bij verlies eruit, Cambuur bij een gelijkspel. Bij Groningen nemen ze het woord ook bij de eigen Club TV vandaag niet in de mond. Degradatie, alsof het gewoon een wedstrijd is. En bij Cambuur, ja, daar hebben ze zich erbij neergelegd. George Ulte zegt ook van ja, je doet het misschien niet meer voor de club, maar wel voor iets anders. Je moet je eigen motivatie vinden. Kijk, je moet je eigen motivatie vinden. Voor sommigen is dat lastiger te vinden in het clubgevoel. Want die gaan weg, die zijn boos over het seizoen, die zijn boos waar dan ook over. Dan moet je motivatie vinden in andere dingen. Speel voor je transfer, speel voor je eigen uitstraling. Speel voor je fitheid, speel voor je familie, voor jezelf, voor je eergevoel. Ja, verzin iets. Maar breng die energie, want je hebt morgen een mooie pot in een mooi stadion. Met je supporters, tegen een goede tegenstander. Ja, je moet naar huis willen gaan daarna met een trots gevoel. George Ulte heeft er zin in. Tegen Utrecht, hè, spelen ze trouwens. Ja, tot slot, de Eredivisie voor vrouwen. Daar is het niet de vraag of dit weekend de kampioenschaal wordt uitgereikt. Maar aan wie? Ja, van vorige week nam Ajax toch wel verrassend de macht over van FC Twente. Ja, je hebt de wedstrijd ook gezien. Je was er zelfs volgens mij van de week bij. Ja, ik zag je op tv. Ajax wint van Twente. Wat volgens mij 2 keer de lat raakte. 1 keer de paal, wat gewoon verdiende om te winnen. Maar ja, 52 punten voor Ajax. 19 wedstrijden. Twente heeft 51 punten. Het is PEC Ajax en Twente Feyenoord. Ja, Ajax mag dat natuurlijk niet meer gaan weggeven. Twente verloor in maart bij Fortuna. Ja, 2 nederlagen geleden, Ajax niet. En dat is er dus waarschijnlijk eentje te veel geweest. Ja, ze hadden kampioen kunnen worden, net als vorig jaar bij Twente, op het veld van Ajax. Nou, goed, hè. Het zijn de sterkste ploegen van Nederland, maar... Ja, toch veel meer gescoord ook, Twente. Dat zal dan toch wel het idee hebben dat ze het kampioenschap te makkelijk uit handen hebben gegeven. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, is dat dan de terechte kampioen, Ajax? Wie er als laatste op 1 staat, is denk ik toch altijd de terechte kampioen. Ik zie staan dat ik die vraag moest beantwoorden. Nee, ja, wat denk jij? Ja, maar ik dacht, dit is een vraagteken. Ja, jij zat op de tribune. Qua spel niet, maar nee. Daar gaat het dan uiteindelijk niet om. Nee, maar ja, je wordt nooit onterecht kampioen, toch? De cijfers zijn het belangrijkste. Ja, nou, Feyenoord misschien op zondag. Misschien... Ik denk het wel, als je die vraag nog even aan mij kan stellen. En dan Ajax bij de vrouw. Precies. Ik had deze discussie nog wel langer willen horen eigenlijk. Gaan we nu doen. Zit toch maar wel. Niet meer op zender. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Over de Eredivisie mannen en vrouwen. Dit was Langs de Lijn Omstreken voor ons voor vanavond. Ja, en nu op deze zender met het oog op morgen met Shaila Sital Singh. En we wensen u nog een hele mooie avond. Dag! NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. De gewelddadige overvallen in België van de bende van Nijvel. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker 10 doden zijn. Discussie over de afkomst van Cleopatra. My grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. En de vrouwen van de Nederlandse Jack the Ripper. The prime suspect for the most notorious set of unsolved murders in history. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.